Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és ez pedig a 28. podcast adás. Jelen pillanatban elég kis halovány a létszám, ugyanis Alexal vagyunk itt ketten, tehát hogy így nem igazán erőltették meg magukat a srácok, hogy rohanjanak. Hát és igazából ketten vagyunk csak, tehát hogy ugye alapvetően nekünk kell majd hozni a sót. Bárha lehet ilyet mondani, nem tudom, lehet ilyet mondani? az Xbox, a beszartok, csináltam egy... Köszi, igen. Elaludt a sipolós ember. Igen, tökre bealudt. Egy orchestra, hívja akinek, hogy tetszik. És ez lesz majd az Alexovich main team, tehát lesz egy ilyen... Az lesz a neve, hogy Alex és az. Tehát rengeteg Alex és az videón van. És úgy fogom a címét megmondani, hogy Alex és A, és akkor zárójában a Z, tudod? Aha. És akkor három pont, és majd lesz ilyen különzen, azt majd felrakom. Hát most ilyen izében van, bétában, vagy nem béta, demo inkább, ugye zenében. Dolgoztam rajta tegnap egész nap, és hát elég brutális, tehát ilyen MIDI pluginokat használok, tehát mindenki más, és akkor ilyen orkesztrás, tudod, ilyen filmzenés. Úgyhogy majd lesz egy ilyen. Valamint a kép, nem raktad be azt a képet, amit csináltam? Nem raktam be azt a képet, amit csináltál, mert nem publikus ez a kép, tehát így... Nem is tudom, hogy mire számított, ugye mondtam Alexnak, hogy szeretnék egy kis dizájnváltást meg... Hát igazából... hát szeretném, hogyha rendesen... valahogy így lehetne... kicsit így a podcast adását... felturbózni, és Alex pedig, hát ugye Alex rögtön mondta, hogy hát ő nagyon szívesen készít ugye egy dizájnt, és hát most itt a dizájn alatt körülbelül olyat képzeljetek, hogy tehát hogyha véletlenül mondjuk elalszol a Photoshop felett, ráfejelsz a billentyűzetre, akkor körülbelül ilyen szintű cuccok jönnek ki belőle, úgyhogy vicces volt, aztán hát, mondta... A második verziót láttad? Mert ugye mindenki panaszkodott, hogy soha senki nem tudja, hogy ki kicsoda. Mondom, jól van, akkor tudod mit, akkor csinálok egy olyat, hogy döntsétek el, ki kicsoda, és csak tehát úgy nézett ki, hogy kiírtam, hogy podcast, és csak alá mosolyok voltak, az volt az első verzió. A második az volt, hogy mindenféle különféle pénisz és egy darab mosoly. És akkor mindenki döntse el, hogy ki kicsoda. Igen, tehát ugye Alex megint hozta a formáját, tehát nem csoda, hogy így... El vagyok Alextől teljes mértékben tiltva, tehát, hogy így... Úgyhogy, mert szerintem tök jó lett az a design, legalábbis az első része. Igen. 14 másodperc alatt készült, és az ingyenes 53 nevű iPad alkalmazással rajzoltam, amiben csak egy darab ecset van, és egy darab szín. Igen. Ha ez... nem fizetsz 18 eurót, úgyhogy... Amit ugye nem fizetsz, mert hogy egy alapvetően teljesen useless dolog szerintem iPad-en rajzolgatni. Tényleg milyen az iPad, bejön? Mióta van hozzá egy toll, ami nekem nincs meg, de... tovább gondolták ezt a történetet, és a Wacom is csinál tollakat hozzá, mert most már van ilyen nyomásérzékenység. És akkor egy az egyben úgy működik, mint azok a 4-500 ezer forintos hatalmas nagy táblák, ami lehet rajzolni, csak ez egy kicsit kisebb. Ja, a média tábla. Aha, úgyhogy igazából nem useless, nekem az, de... Na de várjál, de hogy... Hát gondolom, hogy ilyen tollat... Tehát, hogy nyomásérzékeny maga a kijelző? Az is, meg még hogyha veszel hozzá egy ilyen spéci tollat, akkor az meg külön is, tehát akkor már ilyen nagyon professional. Aha. Tehát mert maga, van rajta az a dobos alkalmazás, és például azzal csináltam a dobot a zenémbe, és ott is például onnan vesz, hogy milyen hangosan ütöd meg például a dobot, hogy milyen erősen nyomod rá az ujjadat. Aha. Tehát hogyha csak enyhén nyomogatod, akkor halk lesz például, tehát érted? Tehát igazából tök okos, meg el lehet vele szórakozni. Azt mondom, hogy nem nekem való, de azért, hogyha mit tudom én, valakinek van egy ilyen, meg mit tudom, ez rengeteges spórol rajta, hogyha kell neki pont. De figyelj, neked ez a tablet, ez az iPad Air, az új, nem? Aha, aha. Na figyelj, neked ez a tablet, ez megvan körülbelül... mióta? Hány hete? Egy hónapja. Hónapja már megvan? Szerintem igen. Na figyelj, és... én azt fog kerülni, igen? Hogy... ugye nekem az a, nekem volt tabletem, egy Asus tabletem, négy magos, tehát egy jó minőségű, tudod, nem ez az ilyen 20.000 forintos sztori. Ez egy 120 rongyos történet volt, volt hozzá dokkoló, a dokkoló billentyűzet is volt egyben, meg akkumulátor is, meg USB-t rá lehetett nyomni, egeret, és akkor rendesen, mint hogyha asztali gépen dolgoznál. Tehát rendkívül jó volt, nagyon-nagyon szerettem. Viszont rá kellett jönnöm, hogy egy idő után nem használom. Nem tudom, te hogy vagy vele, hogy mire szoktad használni az iPad-edet? Tehát, hogy mi az, ami de tehát most mit tudom én, este, amire én használtam, elmondom először én mire használtam, én olvastam rajta, és este, ha befeküdtem az ágyba, sokkal jobb tableten filmet nézni, mint mondjuk egy laptoppal az öletbe, vagy mit tudom én, odafordulva, mit tudom én hova, érted? Tehát, hogy én ezekre használtam, de aztán így nagyjából ez így kismerült. Neked? Hát én kérlek szépen én használom. Nagyon segít nekem a munkámban, amit most csinálok, mert van benne egy ilyen nagyon speci reminder nevezetű cucc, ami biztos, hogy mire a Windows tableteken is van, csak le kell szedni. Az nagyon zseniális. Tehát próbálgattuk, de mindenen, tehát például a barátnőmnek is próbálgattuk, mert neki is nagy szüksége lenne rá például, de nem, tehát ilyen, mit tudom én, Windowson meg telefonon nem működik ugyanúgy. És tehát ez a reminder, ez például az úgy működik, hogy be lehet azt állítani, hogy ez ilyen lista. Tudod. Aha. Ez van a Mac-en is egyébként volt. Hogy mit tudom én, beállítom, hogy holnap, mondjuk én mostanában szoktam edzeni, igen, mindenki, én beállítom, hogy mit tudom én, holnap 5 órakor akarok edzeni. Igen. És akkor holnap 5 órakor... Mondom, ez jó, reális. Jó, az most teljesen mindegy. Nem azt csinálja, mint a többi, mit tudom én, ébresztő, meg tököm tudja, hogy elkezd visítani, mint az atom 5 órakor, tudod? Aha. Hanem beállítottam úgy, hogy egyet pittyenjen, de azt egy percenként. És addig, tehát hiába jövök ide, és hiába oldom fel, meg kapcsolom ki, meg mit tudom én, addig, amíg be nem pipálom, tehát be kell menni az alkalmazásba, kipipálni, hogy megcsináltad, az addig fog baszogatni, amíg meg nem csinálod. Aha. Ez például az borzalomére szeretem, és ezt máshol nem találtam. A Studio Progi, ami teljesen ingyen volt, hát az kurva jó. Tehát a fele zenében az nagyon jó. Csinálom. De milyen Studio Progi? Tehát ez... Van az Apple-nek a GarageBand nevezeti... Azt ismerem. Az életemben nem használtam még. Az a Mac-en szokott lenni, meg van, amelyik stúdió dolgozik vele, aki nem dolgozik Cubase-szel, ez a kettő, amit használnak igazából. Még van a Nuendo, mielőtt bárki belém kötne. És azt kell mondanom, hogy én azt hittem, hogy ez ilyen nagyon-nagyon lebutított demo verzió lesz az iPad-em. Igen, meg hát eleve és... iPad, gondolom, nehezebb is normálisabb programot csinálni, nem? Igen. Én legalábbis ezt hittem. Aha. Ameddig ki nem próbáltam, hogy ez dettó ugyanaz. Wow. Tehát, hogy annyira jól sikerült megcsinálni, és akkor még benne van az a lehetőség, hogy itt az ujjaiddal dobolsz, meg zongorázom, meg tekem tudja. Meg hát ugye lehet olyat csinálni, én próbálgattam a Mac-kel, hogy ugye használom mint tool-t az iPad-et, hogy mit tudom én, azon dobolok, és akkor közben a Mac-en veszi a cuccot. Érde. Aha. És akkor olyan, mintha lenne egy szintim. Mondjuk ez teljesen mindegy, ez... Mondjuk ez tök poén. Hogy én mire használom, én olvasok rajta, nyilván mert én nem tudok könyvet olvasni, mert nekem kicsi. Uh-huh. Hát tudok könyvet olvasni, amit úgy hívnak, hogy Atlas. És annak is csak a borítóján a hatalmas 72-es betű. Vagy az izé ablakzsiráf, nem? Tehát és ott is csak a nagy betűket, az iniciálékat. Tehát, igen, hogy... meg van a kisgyerekeknek ilyen betűző, és akkor egy lap, egy A5-ös lapon van egy darab betű. Tehát aha. Nagyon jól megy. Tehát az 5-ös már kifejezetten jól megy, meg az ő. Az ő még nem. És tehát én igazából ezért vettem, hogy igazából végre már tudjak valamit olvasni, meg még nem tudom, nekem igazából bejön az egész, ahogy működik. Tehát meg az, hogy rohadt könnyű, tehát barátnőmnek van egy négye, az egy legkorábbi verzió. Aha. Az iPad 4 Retina volt, és most elvittem hozzá most hétvégén, és akkor nézegettem a kettőt, hát nem tudom, hogy csinálták, de ez brutálisan könnyű lett. könnyű lett. Tehát már-már olyan érzésem van, mintha olcsó lenne. Igen, tehát hogy ez a gagyi feelinged van már egy picit tőle? Nem, mert igazából a fém, meg mit tudom én, de annyira könnyű lett, és tehát nem tudom, hogy a francba csinálták, de meg, tehát a másik iPad-del úgy írsz, hogy azt megfogod, és mint lerakod az asztalra, vagy lerakod az öledbe, érted? Ezt meg egy kézzel megtartod, tehát ez zseniális, nem tudom, hogy... Ez jól hangzik. És azt néztem egyébként, hogy amekkora, tehát például én mindig is akartam, hogyha például lefekszem, és mondjuk viszem ezt a cuccot, akkor mondjuk a fejem fölé tudjam emelni. Na a másik az újra esik a fejedre, hogy utána beviszek a kórházba. Érted? Aha. Tehát ez meg mint, tehát azért van olcsó feelingem tőle, mert olyan, mintha nem lenne benne anyag. Igen, igen. Viszont kétszer olyan gyors, meg mint az elődje, meg ez a zseniális, tehát egy hétig bírja az aksi, ha kíméletesen használom, mert próbálgattam. Ha nyomkodom el, tehát mint az Atom, akkor is két nap, tehát nem tudom, hogy. A Mac nem bír egyit egyébként. De és nem egy régi. De ez mi nálad kb. Az a használat, amit úgy tényleg, tehát amit tényleg csinálsz? Hát az azt, hogy olvasok rajta igazából, meg játszom. Aha. Tehát a játékok, hú, milyen zseniális játékot találtam, ha valaki nem ismeri, az van Androidra is, az a neve, hogy The Sandbox, ingyen van. Aha. Na az egy zseniális játék, azzal most már 3 napjait játszom folyamatosan, tehát úgy vagyok vele, hogy izé vinnem kéne az Assassin's Creed 4-nek a DLC-t. Várj, ez nem a Sandbox, aj, tudom melyik a Sandbox, amikor így az ujjaddal kell a világokat kicsit rajzolgatni. Igen, és akkor mit tudom én... Kitörlöd a homokot, bekötsz egy vezetéket, akkor át, mindig megvan, hogy mi a feladat, hogy mit tudom én. Igen, és van benne egy free mód, és az a legbrutálisabb, ugyan itt ott még izé nukleáris reaktort is tud csinálni, érted? Hozzá. Igen, tehát, igen. Nagyon durva, tehát mindenkinek ajánlom, hogy azt próbálja ki, mert zseniális az a játék. Meg hát rengeteg játékom van most már. Tehát olyan nagy mennyiségű dolgokat én hagytam ki, mert az én iPhone-om az már eléggé régi, és mindig oda van írva, hogy ezen már nem megy. Hát az újabb dolgok, érted? Aha. Oda van írva, hogy mit tudom én, a 4-es még amit elbírja, ami elbírja, hát köszönöm, tudod az... Mondjuk azért az elég érdekes, mármint hogy a 4-es? Mármint neked 4-ed van, nem? Nekem sima 4-em van, de a 4-es, amit... Ja, hát ettől készen vagyok, ez a 4-es, tehát hogy... Igen, 4, ez csak magyarul egyébként. Magyarul ez, igen, tehát így... De mi is, de hát azért a 4 nem annyira régi telefon, hogy ennyire, mit tudom én, lekorlátozzák, nem? Vagy igen? Ha felraktam rá az új iOS-t, amit nem tudom miért csináltam, és szerintem életem, nem tudom, így Apple-el szemben szerintem az egyik legnagyobb csalódás volt, amit csináltam. Hogy felraktam rá, hogy az iOS 7-et. Jó, hát azt tudod, én meséltem neked, hogy ott lett vége nekem az iPhone-os karrieremnek, amikor az S3-ra annak idején feltoltam a 4-et, tehát az iOS 4-et, és onnantól fogva használhatatlanná vált a telefon, de ilyen nagyon durván újraindult, meg lefagyott, meg minden, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor ezt talán így hagyjuk is, mert nekem így ez így annyira nem kell. És, csak berobbantottam az ajtót. És az a poén, hogy most ugyanezt művedik a 4-jel, és elmondom, hogy ez miért van. Ez a készülék, ez a cég, ez nem magyaroknak készít dolgokat. Tehát megnéztem az AT&T-nél például 2 hónapos hűségnyilatkozattal, tudod nálunk, ami 5 év, az ott 2 hónap átlában. Igen. Ott ingyen van az iPhone 4, 2 hónapos ingyenes tökizével. És ezért, tehát ez ami itt van a kezemben, ez ami most körülbelül 80 ezeret él újonnan, itt Magyarországon. Mármint mi? Az ott már kutyának se kell. Ja, aha, igen. Érted? Tehát ott már ingyen osztogatják, mert egyszerűen nem viszik már, mert ott van az 5-es, az akkor megveszik 80-ért, érted? Szóval most jött ki. Csak nálunk ilyet, tehát így megnéztem, mert én először akartam venni egy iPhone 5S-t, ugye az újat. Ja. És megnéztem, és körülbelül 3 darab iPad-ért jött ki az árából, úgyhogy úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy veszek egy ilyet, és akkor nyomkodom egy picit. És nem, én igazából nem csalódtam. Mennyire jött ki neked összesen mindennel együtt? A mini. Hát az iPad mini, nem? Az a hivatalos neve. Nem, iPad Air, az iPad mini. Ja, az a pici, az a kis pár Az ez. a kisebb, kisebb. Ja, igen, bocs, keverem. Úgyhogy, hát amennyiért én vettem, az nem publikus. Amennyi a boltban, az kicsit eltérő történet. De miért, te hogy vetted egyébként? Volt valami izéd? Vagy valamit bizniszeltél, vagy mi volt? Nekem azt mesélted? Én meséltem neked, persze. Na mindegy, majd akkor mondd el. Majd én ezt elmondom. Ugye már mindenki fűzögeti a terveket, tudod? Igen, és így, Kavri, figyelj, tudom, hogy Alex 670 forintért vette az új iPad izé. Mondjad már, mi ment, A fólia mutyi, igen, és az ATX igazából abban a full PC, gamer PC-ben, amit az ATX neked ajándékba küldött, abba volt egy iPad Air is. Tehát, hogy... Igen. Csak kisnyipontottam ki. Igen. És aztán volt egy másik Avermedia verseny, amit meg se hirdettek, mert egyből te nyerted meg. És azon pedig kaptál egy stúdió mikrofont. Én így tudom. Ezt biztos forrásból tudom. Tehát most itt... Igen, az autó után volt, de azt ne is, azt hagyjuk is. Ja, hogy ez még a kocsi után? Azt hittem, hogy ez előtte volt. Hát, durva. Azért jó, nem? Tehát így mindig így gondolkoztam azon, hogy mennyire jó lenne abból élni, amit szeretsz és amit csinálsz, és mennyire király, hogy így bejött ez a YouTube, nem? Tehát, hogy ilyen havi 3-4 kilókat, ilyen kis semmi videókkal simán zsebre rakunk, érted, rogyásig vagyunk támogatókkal, minden, állandóan kapjuk a komolyabbnál komolyabb állásajánlatokat, tehát most... A múltkor odajöttek, tudod, emlékszel? A klassz, a izé a... Kínai, hogy izé legyártat nekünk külön. Ja, fú, de szánalmas. Adjál már! Ja, hogy majd izé, majd saját márkás izé, igen, laptopok, jól van. Meg. Hát meg a laptop is, tudod, hogy arról is volt szó, hogy... Na, azt már meg se vártam. Tehát... Ja, azt már izé, akkor elkiléptél. Bele gondoltam, hogy gyorsan ül otthon a tőled a néző, majdnem azt mondtam, hogy paraszt. De jó, hopp, már csak 150-en nézik. De hogy ül otthon a gyerek, érted, és akkor hallgatja, és eszébe jut, hogy basszus, ezek biztos csak igazat mondanak. Igen, és valaki már ilyen izé, ilyen irgalmatlan ír így, tehát így annyira durván, hogy így... Igen, és akkor ebből jön az izé, az ATX-től ingyen kaptad, meg a... Igen. Meg ebből jön az 50 millió darab Minecraft Survivor még most is. ami 2 FPS-en megy, és recseg a mikrofon, és ilyen az egész. Képzeld el, hogy a... Tudod, a múltkori adásban a Véno, aki, vagy a Vangsandentron, tisztában vagy vele, hogy kiről beszélek? Jó, mindegy, teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy mindegy, sok embert ismerek, és tudod, mindenki így szól, hogyha valamihez hozzá lehet hirtelen jutni. Ja, nem, azt a Véno mondta egyébként, most jut eszembe, nem is a Vangsandentron. A Véno mondta, hogy írjak annak az indie fejlesztő cégnek, aki azt a játékot, azt az indie játékot csinálja. Milyen fura, hogy indie fejlesztő cég az indie játékot csinálja, tehát ez egyszerűen hihetetlen néha, mennyire... Ja, mostanában elég sok a nonsense, tehát... Igen, tehát hogy mennyire durván rá tudok kattani ezekre a dolgokra, de hogy ez a Space Engineers nevű játék, és... Az egy jó játék egyébként. Neked megvan? Nincs. Nincs? De egy jó játék. És képzeld el, hogy mondja a Véno, hogy írjál nekik. Hát mondom, jó. Mondom, majd írok. Ezt tudod nálam milyen. Én is mondtam neki, mert nekem is szólt, hogy... Neked is szólt? Na mindegy, és akkora jó arc volt, hogy így befogalmazta az egész levelet. Itt az e-mail cím, itt a levél, erre küld el. És így, jó, oké, elküldöm. És akkor így 3 napig így elküldted, mondom, de bunkó vagyok, tényleg már itt megírja nekem a levelet, kikeresi az e-mail címet, érted? Tényleg csak annyi, hogy fogom, Ctrl-C, Ctrl-V, send. Jó, mondom, oké, rendben van, izé, elküldöm. És képzeld el, hogy... Elküldtem minden, 2 nap után visszaírtak, hogy próbáltam úgy is, hogy ilyen giveaway-re tudod, tehát hogy így esetleg aha, kisorsolni, vagy valami. Belinkeltem a csatornámat. Ja nem, belinkeltem a te csatornádat. És izé, és képzeld el, hogy 2 nap alatt vissza is írtak, hogy persze semmi gond, hát sajnos ilyen izé, ilyen osztogatni nem tudunk egyelőre, de mindenféleképpen egyet most neked elküldünk, hogy bemutatóra. És izé Steam kódot fogták, elküldték és minden. És működik? Még nem regisztráltam be. Hát figyú, írjál nekik, szerintem te is, linkeld be a csatornádat, átküldöm a vagy e-mailt, amit, vagy az e-mail címet, ahova én küldtem. Én addig odaadom az én Steam kulcsomat, mert sanszos, hogy te sokkal előbb fogod feltelepíteni és kipróbálni, mint én egyébként. De te kapnál még egyet? Hát írjál te is nekik. És amit te megkapsz, azt meg odaadom majd nekem. Jó. Mert akkor ugye tudnánk ezért mit tudom én csinálni belőle videót, hogyha úgyis megvan mindkettő. Igen. Én erre gondoltam, hogy esetleg... Na jó, csak addig az a jó, hogy ugye nekem nem nagyon van lehetőségem arra, hogy most itt nagyon próbálgassam, és hogyha legközelebb mondjuk, mint a megjön pár nap múlva az a kulcs, és betervezünk egy ilyen közös lanozást, multizást videó keretében, akkor már eleve úgy tudunk neki készülni, hogy te azért már úgy vágod, tudod. Mint ahogy a Starbannál is volt, hogy oké, egy csomó mindent együtt kellett felfedezni, de azért mégiscsak vagányabb azért, hogyha már valaki vágja, hogy miről van szó. Egyébként ebben van multi? Vagy most itt tök jó megbeszéltük? Persze. Ennek az a poénja, hogy 4 szín van, tehát 4-en lehet játszani, azt hiszem. Vagy nem tudom, hogy lehet többen. És akkor mindenki építi a saját bázisát, tudod? Aha. És akkor lehet így összecsapni. Legalábbis amit láttam eddig belőle, az ez volt, és ez baromira jó, mert ilyen kurva jól meg van csinálva. Tehát nem a Rocky féle. Aha. Amit videózás céljából kéne játszanunk, az elég sok van. Tehát például a Payday-ezni nem Payday-eztünk már egy ideje, pedig a nézők azt nagyon szeretik. Bizony. Tehát az sem most volt. Pedig ugye már nem tudom, hanyadik update jött ki hozzá. Most kijött ez az Infamous dolog, hogy lehetsz ilyen híres. Hát jó, de ez 100-as szinttől van nekem. Azért hát, az még elég messze van, tehát az nem egy ilyen, itt tudom, ilyen... Tehát most én nem tudom hányas vagyok, 55 vagy valahogy így. Igen, kb. Annyian vagyunk. Tehát azért az még messze van. Nem tudom, én azért arra nem startoltam úgy rá, vagy nem lelkesedtem szét magam, hogy fú, lehet híres, és akkor ott... Én ami igazából, ahogy mutatják a köszönetet a készítők, nekem ez tetszik a legjobban. Tehát ahogy folyamatosan az van, hogy egyfolytában, tehát körülbelül az elején elcseszték egy kicsit, az tartott körülbelül meddig tarthatott. Ez egy hónap volt, amíg ugye azt írogatták mindenféle ilyen community dologra, hogy hát saját akaratuk van, úgyhogy ne szóljatok bele. És akkor kicsit ugye lehetett látni a morcos emberkéket, tudod? Ami egyébként nem volt indokolt, mert hogy azért elég sok ingyenes tartalom, elég sok update, elég sok változtatás jött is, és én azért azt gondolom, hogy olyan változtatások jöttek, amik tényleg számítanak, tehát amik tényleg hozzáadnak a játékélményhez. Tehát alapból minden DLC fizetős lett volna, meg mit tudom én. Ez az egész, ez körülbelül egy hónapra a megjelenésre jöttek rá szerintem, hogy változtatni kell a stratégián, mert így nem leszünk jóban a készítőkkel, tudod? És akkor volt az... Készítőkkel? Aha, és akkor... Mármint a kiadó? Az... Vagy most hogy mondod? Hát tehát ez igazából nem egy nagy játék, ez nem egy nagy company. Ez 25 ember összerakott egy játékot és kiadta. Az mennyire durva már, hogy 25 ember képes volt egy ilyen játékot összehozni. Jó, ehhez kellett egy, tehát azért az egyből kerestek. Tehát... Ez nem működik ilyen egyszerűen, tehát például a faszi, aki dizájnolta a játékot, az a Battlefield 3-ban volt a lead designer. Aha, jó, tehát akkor nem az, hogy feladtak az Expressen egy hirdetést, hogy most készülő játékunkhoz keresünk level designert. És persze, nem így működött, hanem volt a level, a Battlefield-es designer gyerek, ő volt a leader, ő volt a főnök, tudod, a designerek között. Tudta, mit kellett csinálni, hát látszik is a Battlefield 3, hogy azért nem egy rossz játék. ahogy kinéz meg, mit tudom én, az volt egy ember, meg még volt a haverja egy programozó, és akkor így szépen, így ugye olyan embereket, akik szimpatikusak voltak, meg mit tudom én, így szépen összegyűltek 25-en, meg családtagok, meg mit tudom én, érted? Persze, így lejött a muterja, és mit segítetek, srácok? Anya, kéne egy izé, egy 34 megabites átemelő, itt tudom én, applikáció, hogy a frémek számát tudjuk, és így, inkább azt hiszem egy rántottát készítek nektek, srácok, ti csak dolgozzatok nyugodtan. A muter úgy működött, hogy tehát már meg is van a plot, ülnek a srácok, programoznak, és akkor lejön le a muter. Na, mit kértek? És akkor, te figyelj, a muter, ott van az a gép! Az AI, csináld már meg a játékhoz! Igen, és tudod, kicsit balanszosabb legyen a fény, ne olyan, mint múltkor, az elég tompa volt. Persze, semmi gond, karcsikám! Én el is hiszem, hogy a muter csinálta meg például a Coop AI-okat, tehát az a seg AI, de direkt azért mondtam, de azt még nagy muter is megcsinálja egyébként. Igen, tehát amikor így farral hátra bemegy az ajtóm, aztán... Igen, aztán... átmegy rajta, meg nem veszi fel a táskákat, tehát azért köszönöm, köszi anyu, tudod. Meg a legnagyobb, amikor az enemy valóval leszpannol, és a program érzékel, hogy egyébként a pálya másik végén vagy, és ott egy darab rendőr nincs, és akkor ilyen lép egyet, és mint valami Disney jégtánc műsorban, így átsiklik a pályán, de ilyen irtózatosan gyorsan turbó módba, és akkor hirtelen ott van melletted, és így jó. Azt tudod, hogy miért van? Én rájöttem, meg utána olvastam, mert nézegettem a fórumot, és ott sokan írták, hogy ez micsoda, és elmagyarázták, hogy mi ez. És most már megértem, hogy én ezt miért nem láttam soha. Mert? Mert a játék úgy működik, hogy de azért van az, hogy például amikor futottál régen, már ez ki van javítva, akkor tudod, ilyen szögdelve ment. Igen. Mert másodpercenként csak egyszer kérdezi le a helyzetedet a játék. Az azt jelenti, hogy ha én vagyok a host, akkor nálam bespawnul az enemy előre, ami ott volt hátul, mondjuk beszpannul a fal mögé, és előjön a fal mögül. Én nyilván nem látom, hogy mi történt. Te viszont, hogyha késsel akár egy tized másodpercet, te csak azt látod, hogy a spawnból csúszás lesz, és becsúszik a fal elé. Érted? Ja, vágom, tehát hogy próbálja korrigálni a helyzetet, hogy hol van éppen real time elvileg. Igen, tehát nem az épület mögé csúszik be, hanem mivel nekem már előrébb van, ezért neked is oda csúszik be. Ezért tűnik úgy, mintha mennének a falon össze-vissza. Vágom. És most már értem, hogy én ezt csak, miért csak akkor láttam, mikor nem tudom, azt hiszem Ryan hostolta a szervert. Tehát akkor fordult nálam is elő először, és akkor ott írták, hogy igazából ez van, hogy mint a Battlefieldnél is van, akarnak majd egy ilyen csúszkát, amilyen lehet állítani, ugye, hogy mennyire legyen elsimítva a játék. A Battlefield 4-ben van egy csúszka, hogy a multiplayer és a real-time dolgok között mennyi legyen az simítás. Tehát, hogyha mit tudom én, valaki borzasztóan laggol, akkor a BF4, hogyha feltolod 100-ra, akkor teljesen tökéletesen fogsz haladni előre. Aha. Ellenben, ha letolod 0-ra, akkor meg ott fog ugrálni jobbra-balra, érted? Ez arra való, hogy ne legyen ronda. Jó, mondjuk ez így jó, csak tudod, ott in-game azért ez baromi röhelyes tud lenni, tehát, hogy... De biztos, de igen, de mondjuk nálunk még csak ilyen 30-as ping van, meg mit tudom én, de mondjuk, hogyha játszanánk egy amerikaival, hát azt szerintem szarrá röhögné magát közben. Hát az 100%, tehát, hogy így nagyon-nagyon vicces egyébként, amit... Tehát ott konkrétan az lenne, hogy becsúszna elé, tudod? Tudod, így bele a pofádba. Igen, jó, és Jaggernek, hopp, és már ott van, és le is vitt. 25 nem hoz, és akkor volt két darab hozzáértő, meg 23 haver. Én elnézem, teljes mértékben nem egy full price játék, érted? Rengetegszer le volt már árazva. Ingyen DLC-k, tömkelege. Mondjuk azután van, miután elkezdtek hallgatni a Community-re. És hát igazából csak így tudják őket ma már megtartani, érted? Mikor már mindenki egy rohadt szemétláda. Az Activision egy szemétláda, az EA Games egy szemétláda, érted? Most már csak úgy tudod megtartani a saját customer-edeidet, hogy a stúdióval maradjanak, meg hogy kövessék az eseményeket, hogyha kedves vagy velük, érted? Aha. És teljesen jól csinálják, ingyen DLC, ingyen tököm, ingyen mit tudom én mi, és akkor néha kijön egy fegyver DLC, amire kérnek mit tudom én 3 eurót, hát akkor egy a fene, hát már csak azért is, érted? Mert most kiadnának egy full price játékhoz egy ugyanilyen szisztémával egy DLC-t, meg nem venném. Érted? Hát attól függ mennyi, mert ugye most mennyi volt ez a DLC, mennyibe került, amit te vettél, ez a gránátos? 3-4 euró Most az volt. annyira nevetséges ár, tehát például volt, például én ezt már szerintem neked meséltem, hogy amire én szoktam költeni, az az Androidos, tehát a Google Play-en, a store-ban. Egészen egyszerűen azért, mert ha valami jó program van, és normális áron, akkor nem érdekel, inkább használom a reklámmentes verziót, általában valami pluszt is szoktak ugye hozzáadni, és megéri. És képzeld el, hogy mondjuk egy olyan programnál, mint például az e-book olvasó, ott most ugye milyen pluszokat adhat hozzá? Tehát maximum olyan pluszokat, hogy nyilván nincs benne reklám, megjegyzi a különböző olvasás, ami az mondjuk elég jó, tehát ilyen különböző könyvjelzőket tudsz használni, ha esetleg többen olvassátok ugyanazt a könyvet. És mondjuk ezért a programért tényleg megéri kiadni pénzt. Viszont, ja hát most nyilván attól függ, hogy mennyit. Mert azért azt kell tudni, hogy mondjuk ez a program, ez mit tudom én, talán, most nem akarok hülyeséget mondani, $4 volt a full price. Érted? Az egy elég nevetséges összeg, tehát az nem egy nagy cucc, valljuk őszintén. Igen, tehát egyébként én régen folyamatosan jailbreakeltem a telefonomat, meg mit tudom én. Aha. És rájöttem, hogy igazából van egy nagy rakás játékom, de olyan, mint a Terraria, meg a mit tudom én, a Where's My Water-ek, meg az Infinity Blade, ami úgy néz ki, mint egy Xbox 360-os játék, meg itt van az Assassin's Creed Pirates, meg mit tudom én, ezek ilyen $1 voltak. 300 forint, érted? Igen, igen. Mi a francnak tegyem tönkre, meg aztán izi újra kell installálni az egészet, meg mit tudom én, elvesznek a cuccaim, régen ezt csináltam. Most azért, mert izé, akkor megspróloltam így összesen a játék library-ban mondjuk 2000 forintot, hát hűha! Igen, érted? Most akkor hova sírjak, igen. Igen, és arról meg nem beszélve, hogy ugye, mit tudom én, ami nagyon idegesítő, hogy mondjuk jönne egy jó frissítés, és egyszerűen egyrészt lemaradsz róla, másrészt pedig lövésed nincsen, hogy honnan kell és mikor kell azt a adott frissítést leszedned, akkor ott bénázol vele. Olyan, mint tudod a jailbreak-elés iPhone-on, hogy persze meg lehet oldani, de most komolyan ezért veszel ennyi pénzért egy telefont, hogy utána ott jailbreak-elgessed, annyira nevetséges. És ugye honnan kanyarodtunk ide, a PD. És viszont a PD-nél meg ilyen 3-4 eurós cuccokat, meg tényleg azt mondod simán, hogy viccelsz velem, hát ennyi pénzt, ez egy hamburger ára, tehát... Hát meg arról beszélve, hogy már annyi minden jót tett velünk ez a cég, hogy simán, még ha nem is adnának érte semmit is, odaadnám ezt az 5 eurót, vagy nem tudom mennyit. Mert hát... Figyelj, jó, hát azért akkor... túlzásokban ne essünk, de... Jó, de tényleg, tehát azért az egy jó eső érzés, hogy valamire költöttél pénzt, és nem az van, mint mondjuk egy... Igen, megvetted leárazáson a játékot 10 euróért. Vagy mint például ott a Cube World. Megvetted, igaz? Megvette, mit tudom én, hány millió ember, elég sok, azt hiszem ilyen 1,5 millió ember megvette. Utána, konkrétan, az égvilágon semmiféle frissítés nem volt, igaz? Egy darab bug fix volt összesen. Fúha, juhu, igen. És az az érzés, hogy te megvásároltál valamit, veled együtt 1,5 millióan, és nem is volt szabad. Olcsó, és igen, és így érted. Igen, tehát ezt tisztelem nagyon, mikor a Terráriában is, oké, eltelt, mit tudom én, majdnem egy év, meg mit tudom én, de azért csak utána odapörköltek egy olyan update-tel, hogy úristen, tehát megint vissza, még mai napig izi toljuk itt a néhány barátommal a Terráriát, érted? Aha, tehát ez az ilyen több ezeres cucc, nem? Ez azt mondod. Igen, az a több ezer item, meg update, meg mit tudom én, és tényleg annyira borzasztóan jó lett, meg mit tudom én, meg aztán azt nézem, hogy itt van ez a... Mi az, amivel játszottunk? Gameplay is volt? Gameplay? Mire gondolsz Starbound, konkrétan? Itt van a Starbound. Igaz, mostanában annyit nem foglalkozok vele, de folyamatosan látom, hogy mit tudom én, tehát így két hetente rögtön update-ol egyet. Igen, igen. Tehát meg itt van ez a... mi szoktam még ezt csinálni? A... Mondjad már, mi a neve, majd kikeresem. Hát nem tudom melyik az, pedig a Delver, azaz. Azt is folyamatosan Delver, update-olják ilyen. Delver, Delver. Melyik az a Delver? A Delver egy Binding of Isaac-et ismered? Nem. Na, mondjuk az nagy hiba. Mi az nagy hiba? Jaja. Mondjuk most, hogy már egy hónapja nem volt update a Delverhez, de mondjuk az utolsó elég jól sikerült. Aha. Az egy olyan játék, hogy bármik, tehát igazából ilyen egymenetes játék. Tehát amikor egyszer meghalsz, akkor viszontlátásra. Előről kell kezdened az egészet. És egy ilyen Minecraft-nak indult anno, de nem lett az szerencsére. Egy dungeon FPS-es random generált játék. Tehát mindegy, mindig máshogy fog kinézni az egész. Hú, de ismerős, ez ilyen... Ez egy dungeon játék, ilyen, és akkor mit tudom én, gyűjteni kell kardokat, aztán van valami orb, aztán lehet vásárolni, oda még el sem jutottam. Meg vannak már puzzle-ök, hogyha elmész egy ideig, csak nagyon nehéz oda elmenni, meg mit tudom én. Az lényeg, hogy borzasztóan jó a játék. Tehát ilyen nagyon szellemes, nagyon jól megcsinálva, és random, tehát minden alkalommal, amikor játszom, nagyon ritka az, hogy két ugyanolyan mappot dob össze. Érted? Aha. Vagyis hát nem ugyanolyat, mert ugyanolyat nem tud, de nagyon hasonlót, érted? Aha. Ritka, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert hát mondták srácok, például Crafferő régen nagy Delveres volt, még mikor beta fázisban volt, vagy alfa, még most is bétában van egyébként, tehát alfa. Mondta, hogy izi, akkor csak egy darab dungeon volt, és akkor kész, ért ki magad, érted? Aha. Most meg már azért van izi, meg mit tudom én, minden potion rezetelődik, és mindig más csinál mindig. És addig, amíg meg nem iszol egyet, addig nem derül ki, hogy mi az. Hm. Utána már oda lesz írva, és akkor mit tudom én, lehet, hogy ami az előbb életed adott, az most érek. Ez milyen drága játék egyébként? Kb. Ezt mondom neked, én egy nézőtől kaptam, köszönöm szépen neki, azt hiszem Gabez adta nekem. Ez kérlek szépen egy 6 eurós játék. 7 eurós, 6,99. És ez egy unfinished beta. Nem tudom mikor jön az következő update, de nézegettem, hogy olyan jó dolgokat raknak bele az update-be, hogy így wow. De most nézem, hogy mit tudom én, most már raktak bele animációkat a fegyverekhez, meg kalapácsokat, meg ilyen lehet szavazgatni ráadásul, van egy ilyen Twitterük, vagy mi a szaruk. Ez tök jó. És akkor ott lehet szavazgatni, meg mit tudom én, ajánlgatni, meg mit tudom én. Uh-huh. Mármint, hogy mik legyenek a következő fejlesztések, vagy mi? Aha, hogy mit adjanak. Ráadásul a legjobb dolog az, hogy teljesen nyitott a modolhatóság. Tehát, hogy van benne official mode support. Hozd már légy a izét! Elkezdődött a podcast, hát gyerekek. Ú, de megijedtem hirtelen. Én is. Mondom, beszélgetek. Ezt mondom, mi? Beizén. Csak kell a fasírt. Ne haragudjatok, sziasztok. Fasírt. Figyelj, fasírtba leszünk. De valami háki. Fasírt! Fasírt! Ezt elővihetsz be, Ryan. Shit. Ó, hirtelen ennyien itt lettünk. Hello, miért mennyi az idő? Hoztam a konyha népét. Konyhából jöttem egyenest. Hoztam pár tányért. Ők is itt vannak, sziasztok! Sziasztok, tányérok! Sziasztok! Hát igazából mi tök jól el voltunk, hogy szerintem mehettek okay, is egész nyugodtan, mert hogy így... Igen, sziasztok. Főleg good like! Szia, good like! Szegény Marci, öregem, állandóan szét. Tehát nem elég érted, hogy rá sem mer nézni a komment falra, mert állandóan... De most már egyébként javul a dolog, mert én azt vettem észre, hogy most már csak minden harmadik komment benyalta magát a good like. Tehát, hogy viszont, de most viccet félretéve, egyre több olyan kommentet látok, hogy tök jó arc a good like, meg nem is béna, egyet meg mit tudom láttam. Én. Egyet én is láttam. Na, azt én írtam. Kámnak, hogy odaírta én. Amúgy én is láttam, hogy hiányzik good like, úgyhogy szerintem most olvasom tovább, itt is van egy nalbúzi good like, semmi akkor. ezt a Kecske Jánost egyébként bannod már, légy szíves, mert itt baszogat mindenki. Állandóan? Az még él? Az még él? Mekkora fazon? Az még él? Nem úgy volt, hogy... És akkor tudod, telefonálj! Nem úgy volt, hogy elintézitek? Halló, várj egy picit... Közben beszélgessetek nyugodtan. Szergej, megvan a csávó? Ilyet, geci, pöne. Bocsánat. Big boom! Boom, tudom. Boom, tudod, boom! Mehetsz anyádba, nem kell benyelni magad. Yeah! Yeah! Bejöttetek a műsorba, és ez a két komment. Fogad, na a good like, és a szia spoiler. És akkor ugye volt nekem a minap az a videóm, amikor is ugye itt volt a milyen Árpád volt, vagy valami Árpád? Ja, igen, az M1-es. M1-es Árpű. És... és izé, és... Azt a videódat csak én nem értettem, hogy egyébként szóval... Nem tudom, de olyan régi dubstep party lett szegény János bácsinak, hogy... Nem, mert kicsit az volt a izé, kicsit az volt a feelingem, hogy így beflesselt a bácsi elég rendesen. Nem tudjuk, hogy mire, meg hogy hogyan, de hogy így... Én úgy... Tudod, mit kellett volna oda vágni? A második világháború flashback. De egyébként simán lehet. Simán lehet. Lelőtték, úristen! Vagy ilyen trippelős, ezért tudod, hogy forog a háttér, meg de az a kutya az jó volt. Vagy így beforogna a kamera, és akkor lenne ott egy tévé a szerencsekerékkel. Nem tudom, hogy mit akarok mondani? Nem tudom, mit akarsz mondani, Alex? Hogy a good like, te hogy értél ide? Vagy, mert láttam, hogy a Skype-on már itt volt egy ideje. Hallgattam, csak nem akartam beleszólni most így a téma közben, azt ami a Ryan megszakított mindent, az így beleszóltam. Ja, te is most jöttél ide, good like? Aha, hát nem most, mert mondom, én itt voltam körülbelül azóta, mióta... Hú, nem is tudom, miről beszéltetek, amikor... Ja, a PD-ről még beszéltetek, azt annak a közepén voltatok kb. És akkor... Akkor így becsatlakoztam, csak nem akartam így közbe vágni, mert... Igen, a fantasztikus, dinamikus beszélgetésben nem is lett volna jól belevágsz. Így van, szóval szégyeltem is a pofámat, aztán Ryan itt közbevágott mindennek, nem mondom, akkor én is megszólok. Meg na, iszonyatosan fájt orkom, szóval nem is tudtam volna, de most beszedtem egy Strapteast, aztán most jön. Én ilyenkor izét szoktam Ebi halakat tenni, nekem az segít. Ja, Ebi hal az nekem is mindig. Ati Bond azt írja, hogy küldött nekünk képet, nagyon kíváncsi vagyok. Megnéztem, wow. Ő az a srác, akit most kiraktam, ez a... Ki, Miki, Ati Bond? Ki ez az Ati Bond? Nem ő az. Figyelj, ezt nézzétek, ezt. Azt tudom, hogy az a srác, aki kirakott téged, hogy izé, ha én valamit szeretek magamban... Ja, valami Rambo, vagy nem tudom milyen művész néven dolgozik. Kérek szépen, Rocky, vagy... Vagy valami ilyesmi, de hát, hogy én sírtam gyakorlatilag. Tehát, hogy egyszerűen annyira zseniálisan teli találat volt, hogy azt el nem lehet mondani, és nem? És tök jól meg van csinálva. Meg hogy jól van megcsinálva, igen. Tehát aki esetleg nem látta, az nézem fel a Facebookomra. Most raktam ki az enyémre is, tehát már szerintem mindenhol ott van, úgyhogy meg fogjátok találni. De hát ez zseni, és pont onnan jön a fény mindegyikünknek az arcára, meg mit tudom én, nagyon jó. Igen, és hogy ugye minőségi volt ugye maga a tervezés is, mert azért sok képet kapunk, és tényleg nagyon örülünk neki, meg kedvesek vagytok, etc. De hogy azért alapvetően ugye sokszor van az, hogy hát kevésbé feelinges maga a dolog, tehát hogy nem annyira minőségi munka, vagy nem tudom, hogy ti mennyire gondoljátok így, ahogy én gondolom. Ja. De ez kaptuk, az amit most kaptunk, az elég érdekes. Megnéztél az utolsó kettőt, amit küldtem? Ez a Jackass-es? Jackass-es, meg a Crazy Movie-s, vagy milyennek a neve. Ja, vajon, én most nézem a Super Podcast Movie. Amúgy kiraktam ide. Vagy Super Movie. Az. Az nagyon el van találva, azt nézd meg te is, Kevin, ide kiraktam a Skype-ra. Skype-ra, várjál, nézem a történetet. Viszont Ryan is keményen nyomja a Photoshop. De jó! Ez mekkora király! Jaj. Ezt látnotok kell, srácok. Én nagyon keményen nyom a Photoshop-ot, szóval én olyan szinten vagyok benne, hogyha mondom, megnézitek, vagy megnézitek. Rájöttem, megkaptad ezt a jógázós nőt, aki te vagy. Persze, hát ki is raktam. És azt tudjátok, hogy ugye mi beszélgettünk arról, hogy ilyen bevásárlókocsiba hogyan mentünk, meg hogy kinek milyen élményei voltak ezzel. Jaj. Emlékeztek rá, hogy az egyik műsorban erről beszélgettünk? Nem tudom, hogy azért készült-e a kép, vagy sem. Minden esetre baromi poén. Tehát hogy így mindjárt megmutatom nektek is, kedves nézők. Hát tényleg tök jól meg van csinálva. Csak... Igen, itt nagyon sokan egyébként írogatják nekem, meg küldözgetik a képeket ezerre. Most itt keresem éppen, hogy hát még valaki küldött valami képet. És ugye most rengeteg viszont... képet kapok a izéről, a lolos versenyről, ahol ott vagyok. Tehát... De rengeteget mindenki. Igen, hát mondjuk ezt titokba akartuk kicsit tartani, Alex így... Nem, nem hát akarta. De figyelj, hát szerénykedik. Hát meg nem akarta elárulni, hogy ennyire pro. Igen. Igen, tehát de, tudom már túl feltűnő volt, hogy vízi nem szeretem a lolt, még azt sem mondtam, hogy talán szeretem egy kicsit. Jó, hát pont ezért, mert kicsit így én azt éreztem rajtad, nem, hogy így... tehát, hogy így el akartad rejteni előlünk, nem? Tehát, hogy... Hát nem is mutatom a képet, srácok. Meg tudod, így láttam múltkor, hogy amit kiírtál Facebookra, hogy aranyliga, vagy nem tudom már pontosan milyen ligába kerültél, és tudod, így úgy volt vele, igen. Hogy hát, hogy Challenger. Szerintem ne érizem, ne érizem. Challenger, persze, jó lenne. Igen, mert hallottam, hogy múltkor is itt Rage, hát Ryan tudott róla egyébként, és úgy döntöttünk úgy, hogy neked nem mondjuk el, meg hát ezzel együtt ugye senkinek sem, mert mit tudom, hogy lehet a kockának tartanának, tudod. Igen, nehogy azt gondolják, hogy mi egész nap játszunk. Meg, de amúgy még a végén. Félre is, szóval még volt, a végén, mint gamer csatorna tulajdonosok azt gondolják, hogy egy csomót játszunk. Nem, ugye. Figyelj, én már megvalósítottam a tervemet, amit terveztem. Most, hogy már túlléptük a 16.000-es feliratkozót, én úgy gondoltam, hogy ha ezt túllépjük, akkor én egy smink csatornát nyitok, illetve átkonvertálom. Igen, láttam, nagyon profi volt. Köszönöm. Igen. Az lenne egy, hogy ezt megnéztem barátnőmmel, itt volt tegnap ő is, és így nézi, és így a 3-4-én kapcsolt ki könyörg. De miért annyira, de mi történt? Én nem láttam. Nem, hát egy Ryan összerakott egy teljesen szakszerű smink tutoriát, ahogy kifikkelte magát. Én ki is próbáltam rögtön, nekem bevált, többen dicséreltek, a kékosztrigából kaptam e-mailek. Jó, ezt nem tudom rögés is nélkül elmondani. Én csak tudom, ez egyszerű smink. Kezdőknek, mindenkinek... Kék osztriga bárból, egyenesen a kék osztrigából. Ryan, neked ilyenek egyébként hogy jutnak eszedbe? Tehát a másságodat nyíltan felvállalod, vagy esetleg... itt szoktam a mangalicákat itthon rémizgetni, hogyha nem teljelnek eléggé, és itt szoktam őket arra készíteni, hogy a hormon háztartások kicsit jobban beinduljon, néha egy befestem magam, és kimegyek hozzájuk közé partizni a hóba, közéjük. Aha, tehát hogy ezt így, te így mindig szoktad csinálni. Hát valóban ez így van. Azt nézem ebbe a képbe, ebbe a bevásárlókocsisba, hogy a te fejed az konkrétan olyan jól van odarakva. Hát, mert ott én vagyok. Igen. Tehát, ja, hogy te azt hitted, hogy engem vágtak oda, nem, a többieket vágták mellém. Ja. De lehet, hogy én sem vagyok oda vágva. Csak éppen izi ott voltam a munkásgatyába, azt nagyon beütött a pálinka. Beütött a pálinka. Egyébként, amíg meg nem jöttetek, egész értelmes témákról beszélgettünk Alexszal. Ezt most vegy egy célzásnak, Ryan, egyébként. Aztán valahogy ez elmúlt. nem tudom, hogy hogy. Egyszerűen elmúlt. Egyébként tök komoly témákkal készültem. De hogyha nem beszélünk komoly témákról, akkor mindegy. Na, Ryan is a komoly téma, erre igazán kíváncsi vagyok. Most akkor a sminkelést egy picit hagyjuk, és akkor jön a te komoly témád, vagy... Hát akkor ennyi. Na jó, nem, hát nem tudom, hogy erről az érdekes történetekről mennyit beszéltetek, még arra gondolom, őszintén nem hallgattam bele az elébe, és hát nem hallgattam ugye az elétől kezdve a podcastet most, és nem tudom, hogy pontosan miről volt szó, illetve most mondtad előbb ezt a PD2-t. Aha. De ugye beszéltük, hogy majd beszélünk érdekes történetekről. De segíts, Kaveri, segíts. Igen. Hogy ez föl lesz már vezetve, vagy nem? Nem, egyáltalán nem. Igazából én csak ezt a nevet adtam neki, mert én arra számítottam, vagy hát azt gondoltam, hogy úgy fogjuk ezt a mai műsort így levezetni, hogy így érdekes sztorikról dumálgatunk igazából, tehát amik velünk megtörténtek, vagy nem történtek meg, csak azt hiszük, hogy megtörténtek. Bazd meg, Isti! Oké, mondjad, hogy mutatok valamit. A Random Alex. A Random Alex, igen. Köszönjük, Alex ismét velünk. Kaptam egy videót is, rengeteg kövér ember, de nagyon sok. és izé van ilyen műsúlyzó, meg ilyen, ez valami ilyen nagyon durva rap clip, és mindenki borzasztóan el van hízva, és ide írta Isti, hogy a haverok. Ja, Fat Life. Fat Life. Ezt tudod neki, nem tudom, Twitterre, vagy hova van írva, hogy YOLO Fat Life, vagy valami ilyen. Igen, Skype-re is kívánc, hát fényleszt a videót nem mutatom, hát ez nagyon, hogy is mondjam, disturbing. Én meg készülök, minden aztán ilyen videókat nézegetünk. Arra gondoltam, hogy megyünk ma TS-re? Nem szeretnék. Nem. Ilyen szakállam van nekem is. Töltünk egy kis időt, de ezek a néző. Nem, úgy vagyok vele, hogy most nem szeretném mindig. Poén volt, meg jó volt, meg mit tudom én, de hogy alapvetően nem szeretném azért mindig ezt csinálni. Egyszerűen azért, mert nem. Tehát, hogy akkor elveszti kicsit szerintem a varázsát már. Szerintem hamar ki fogsz esni ebből a műsorból, Kamari. Nem az olyan, hogy kinek milyen kedve van. Ki fogunk szavazni? De most nem is annyira a kedv itt a lényeg, hanem inkább az, hogy igen, tehát most állandóan ugyanazt csináljuk. Most egy kicsit legyen ilyen kis meghit, privát. Azt láttátok, hogy kikerültem a pornó oldalra? Ja, hát ez nagyon durva. Elküldöm a képet. Én csak is titkítom. Kamari, nem mutass meg videóban, mert... Ja, nem terveztem, mert ultra gáz. De itt belőttem a képet, tehát nézzétek meg. Tehát... nagyon érdekes. Ugye így... De várjál, megnéztem a statisztikák között, hogy a beágyazott videók közül honnan nézték a legtöbben a Rolli tojás pénisz nevezeti videómat, és akkor nézem, hogy mit tudom én, ott volt, hogy Facebook ugye az volt 90%-on, 5%-on a asztadon.cc, és akkor alatta volt egy ilyen nagyon érdekes nevű honlap, és onnan is megnézték egy nagy csomóan. Mondom, beírom, hogy mi ez, hát érdekes látvány. Jaj, de... Hát Alex, műsor után kérlek, küld már ezt az oldalt. Alex. Megvan az esti program, vagy mi? Ja, adjatok egy percet. Figyelj, hírő vagyok. Várjatok egy percet. Én ezt értem, de hogy Alexra vagy tényleg kíváncsi esti óráidban. Én bírom Alexot meg minden, de hogy azért így ebben a aspektusban biztos nem jutna eszembe. Jó, de itt van a te reklámod is, vagy a te videód, Alex, ezen az oldalon. Hát az, hát Ryan, te eddig melyik műsorban szerepelt? Amikor gyerek voltam és megkérdeztem, volt egy roppant idegesítő szokás, hogy megkérdeztem, hogy mi lesz a filmben ez, vagy az, vagy hogy lesz, vagy mit tudom én, akkor így mindig anyám így megkérdezte, hogy te melyik műsort nézed? Tehát és így annyira igaza volt, tehát hogy így hihetetlen. Ugye meghal, ugye meg fog halni, ugye kiszavarítani. Igen, és ugye, akkor mindig megkérdezte anyám, te melyik csatornát nézed? És ja. Elküldöm, hogy nézd, kint volt a videóm egy pornóról. Rájött, ha nézd már ott a videót! De így igen. Igazából ugye azt gondoltuk, hogy Ryan, neked ez így megvan, hogy miért küldözgeti Alex neked ezt az oldalt. Tehát, hogy nem passzióból vagy, mert hogy... Azt hittem maga az oldal. Igeskül nem raktam kedvenceket, nem mindegy. Ja, nem. Mert már benne volt, igen, tudjuk. Úgy tudod, és akkor valaki megszólalt volna, ja, ezt is... Ja, nem ismerem, nem, azt tudom, hogy én is láttam ezt. Na jó, figyú, srácok, érdekes témák. Rá, neked van valami érdekes témád, vagy most ilyen baromi nagy elánnal itt belekezdtél, aztán semmi nem lesz belőle? Hát én azt gondoltam, hogy... belekezdek, aztán ahova kiukadunk, oda lyukadunk. Jó, toljad, én kíváncsi vagyok rá. Hát... az úgy volt. hát nem tudom, milyen misztikus történetek? Nem muszáj, én mondjuk így konkrétan ebbe így nem gondoltam bele, hogy ilyen sztori vagy olyan sztori, hanem... Jó, oké, és mert... Szefinek néztem ezeket a videóit, amiben ilyen történetekről volt szó, aztán utána nem nagyon ment mindig az este kimenetel a WC-re vaksötétben. Szóval, igazából érdekes közben történet... Közben nézzétek a Skype-ot egyébként, oké, okay, majd mondjam, csak szólok, mert látom, hogy senki nem nézi. Ja, én néztem. Én is, csak... Csak nem szoktam válaszolni neked. Ja, én Kaverire várok egyébként, na igen. rá mindenkivel, de hát azért, érted, szóval azért vegyünk vissza itt az igényekből, mert nem tudom, nekem az volt, most így, ugye amikor beszéltük ezt, hogy milyen témákról kéne beszélni, meg nem tudom, akkor nekem eszembe jutott egy korábbi olyan kis történet, ami nem velem kapcsolatos, hanem egyik ismerősömmel, akivel régen még tök sokat beszélgettünk, és ő ilyen tök ilyen kis csendes, volt osztálytársamról van szó, tök ilyen kis csendes, kis jó gyerek volt, ha úgy nézzük, tényleg senkit nem zavart, hát tudjátok, ez az ilyen túl csendes, szóval így van. Igen. Három. Felgyűjtött az iskolát, megölt. Igen. Javítónevelőbe volt, meg minden. Amúgy általában azok a srácok szoktak amúgy ilyen brutálisan fejlődni, akik ilyen nagyon kutva vannak. Hát én is abban voltam. Hát meglátszik, na igen, talán. Ja, igen, szóval, hogy... szóval tudjátok, ilyen tök csendes volt, de én úgy sokat beszélgettem vele, meg minden. Aztán egyszer csak így reggel így fölkelek, szombat reggel, ugye Ryan élt a maga 14-15 éves énjét, azaz szombat reggel benyomta a vovot, el volt kakaóval, vovozott. Szokásos. Szokásos, reggel 6-kor már itt voltam, mindegy, és akkor így üldögélek, és egyszer csak ugye akkor még nagyban nyomtuk az X-Fire-t, és egyszer csak elkezd sípolni az X-Fire, hogy rám írt az ismerősöm, és így mondja, hogy úristen, Ryan, beszarsz, mondom, mi az Isten? Így megjelent egy ördög a falán, így a ilyen ördög fejének, tudjátok, ez az ilyen, hát akkor sem voltam, ez az ilyen hihetetlen durván démonbadász, mint most vagyok, és így, és tudjátok, így vohoztam, és így mondom, mi? Rögtön kikapcsoltam a játékot, és így mondja, hogy hát, hogy éppen kelt föl, és akkor elnézett jobbra, és így és visszavicsorgott rá egy fej, és így teljesen így tökre megijedt, mondom, bulizni voltál először, és te vagy mi? És mondja, hogy nem. És így mondta, hogy teljesen megijedt, és hogy tényleg így kb. Majdnem szívrohamot kapott, aztán oda nézett még egyszer, és utána már nem volt ott, megpicsaklott a hangom, szóval utána már nem volt ott, és akkor így mondja, hogy teljesen kivehető volt, meg hogy nagyon durva volt, és basszus kutya, így belegondoltam, hogy azért ez para. És nekem is volt már ilyen, tudjátok, ez az ilyen éber álom, vagy nem tudom, hogy nektek hányszor volt már ilyen. Igen, nekem sajnos nagyon sokszor van, nagyon igen. Szar. És ajánlom. Igen. Nekem ilyen nem nagyon van. Addig örülj neki, mert nagyon szart, de borzasztó. Ez inkább ilyen alvási problémához vezethető vissza, nem? Nem, ez egy olyan dolog, hogy felkelsz, de az agyad nem engedi, hogy felébredj. Igen. Tehát úgy működik, hogy ugye nem tudod mozogni, mert hogy leblokkolja, ugye, mint éjszaka. Mint ha aludnál. Igen. De hogy mozogni se tudsz, meg ilyenek? Nem tudsz, mert ugye már tehát az agyad felébredt, tehát alapból már a fizikai testet kéne, hogy használja, csak a valami szavar miatt még mindig azt érzik, hogy az agyad, hogy alszol, ezért nem mozogsz. Ezért az álmodban se tudsz mozogni, azaz baromi jó, mikor bármi megtörténhet és nem tudsz mozogni, a legjobb érzés a világon. És akkor nekem is volt már ilyen, nyikorgott az ajtó, és akkor hallottam, hogy jön valaki, de még a szememet sem tudtam megmozdítani. Aha. De nem csak az. Nagyon rossz. Hát meg azért, hogy tulajdonképpen ébren vagy, de félig még az álomban vagy, és csomószor volt már olyan nekem, érted, hogy mondjuk ránéztem a függönyre, és azt hittem, hogy ott állnak. És aztán meg tudod, így utána így fölriadtam, és akkor, ja nem, hát csak ugye a függöny. De ez az ilyen éber álom, meg amúgy nem tudom, hogy ezt így próbálgattátok-e már, de hogy így valamilyen szinten irányítani az álmotokat. Lehet, de nagyon ritka, tehát igen, de legalábbis nálam, nagyon ritka, hogyha nekem lehet. Is. Amúgy tök egyszerűen meg lehet tanulni. Nekem hát sikerült. Néztem, de figyelj, miután mesélte haverom, hogy kb. Tehát így nagyon szakszerűen bevizelt tőle, tehát így szépen nézve, nem próbálkozott. Nagyon szakszerűen bevizelt. Nagyon ijesztő amúgy. Igen, tehát már alapból is ilyen teljesen ijesztő az egész, erre még most rákontrázol azzal, hogy érted, itt most tanulgass és direkt előhozd, hát én nagyon örülök neki, hogyha úgy kelek fel, hogy nem volt ilyen baromság. Én tudjátok, mit csináltam régen? Én régen nagyon... Bepisültél? Nem. Sokszor bepisíltem, nem. Nem, azt szoktam, és hát mi? Nem. Régen azt olyanokat álmodtam egy csomószor, hogy egy T-rex üldöz. T-rexi? egy T-rex üldöz. Na még ide egy jó kis zsédavas poén nyomjunk el, aztán lépjünk tovább. Szóval T-rex üldözött egy gömb survivor pályán. Zséda, vagy azt nem ő csinálta? Na mindegy, szóval üldözött a T-rex. és én mindig csak ugye futottam előle, és elértem egy sziklához, amin, vagy egy ilyen, tudjátok, egy ilyen szirthez, és a szirt aljában pedig víz volt, és a vízben meg cápák, és ezt az álmot számtalanszor újraéltem, és számtalanszor leugrottam, és ugye választottam, hogy vagy a dinó ezt meg, vagy mi, vagy a dinó, vagy a T-rex ezt meg, vagy a cápa. És hát mindig szarul jártam, ugye Bad Luck Ryan, és emlékszem, hogy egyszer volt egy olyan álmom, hogy így már nem tudom ki volt, de valaki még ott volt velem, és mondta, hogy ne csináljam már ezt, hanem intézzem már el a T-rexet. És tudjátok, ez az ilyen, ez, amikor így hűden nagyon kemény van, és igen, igen, ez menni fog, és egyszer csak egy AK-t termett a kezembe, vagy tudod, így beszpónoltam a kezembe egy AK-t az álmomban, és elintéztem a T-rexet, és ez most nem tudom, hogy jött, de tök király volt. Szóval azt, tudom, azt hogy... vágod, hogy bugokat is elő tudsz idézni. Tehát, hogy... Ja. Én próbáltam nézegetni, mert mikor észrevettem, hogy álmomban, tehát mikor valaki, ha bárkinek van ilyen, hogy észreveszik, hogy álmodik, a legrosszabb dolog az, ha elkezdesz pánikolni, tehát annál hülyébb dolgot nem is tehetsz magaddal. De nem csináltam. Tudjátok, van az az álom, amikor igazából nem mondanám rémálomnak, mert úgy nem parázol tőle, hanem inkább izgalmas. És nem tudom, hogy nektek mennyire szokott ez lenni, én rémálmaim nekem nincsenek. Mondjuk én oda is figyelek, tehát én nem is nézek horrorfilmet, meg ilyeneket egyáltalán, tehát annyira nem hiányzik. És pedig gyerekkoromban állna a szadisztam magam azzal, hogy ilyeneket nézegettem. Azt rájöttem, hogy tök felesleges. Na mindegy, és ha én ilyen furát álmodok, akkor az inkább ilyen, például múltkor volt egy olyan álmom, hogy ilyen posztapokaliptikus egy olyan könyvet olvastam, és úgy utána lefeküdtem, benne maradt az álmomba, hogy egy ilyen posztapokaliptikus tájon kóboroltam, mint mondjuk egy stalker kb., és full egyedül voltam, és ilyen elhagyatott romos városok között, de valahogy ugye álomban, legalábbis nekem, én nem tudok ilyen nagyon nagy tereket álmodni, hanem inkább ilyen lekorlátozott ilyen, mit tudom én, épületcsoportokat, tehát hogy nem álmodod azt, hogy mit tudom én, tudod, hogy hol vagy mondjuk, nem? Mert ha ébren vagy, akkor kb. Az agyaddal fel tudod fogni, hogy vagyok a Földön, a Magyarországon, a Budapesten, a izé, viszont álomban soha nem tudod pontosan, hol vagy, nem? Tehát, hogy ha azt mondod, hogy... Hát, kivéve akkor, hogyha ébren álmodsz, mert akkor általában mindig egy nagyon közeli emlékből előkapott izé jön a... Tehát... Amikor én le is az legtöbbször megtörténik, hogyha van ilyen éberálmom, akkor itt vagyok a szobámban, és mondjuk nem tudok felkelni az ágyból. Aha. Tehát, hogy akkor mindig egy nagyon-nagyon közeli, teljesen realisztikus teret csinál az agy belőle. Azt tessék megfigyelni, hogy ha tudod, hogy meg fogsz halni, akkor nem fogsz. Igen. Tehát, hogy mondjuk meg akarsz halni ahhoz, hogy felkelj, mert mondjuk tudod, hogy állam és ki szeretnél belőle jönni minél hamarabb, mert szart. Nagyon szar az éberálmom. Általában. Akkor ugye... megpróbálsz valami olyasmit előidézni, ami mondjuk meghalnál, és ugye akkor felébredsz. Tehát mit tudom én, leugrasz valahonnan, tudod? Ja, és zuhansz, és így... Igen, igen, például az nagyon... De akkor mindig felébredsz, sose lapulsz ki. Igen, tehát például ez egy nagyon jó módszer lenne, ha nem lenne tudatos az, hogy ki akarsz ugrani. Tehát, igen, mert tudod, mert amikor velem az volt, hogy akkor mondom, akkor semmi gond, akkor kiugrok az ablakon, megnézzük milyen. Kiugrottam az ablakon, és egy az egyben ugyanaz a lendülettel siklottam tovább a levegőben. Tehát leesni úgysem fogok, mert most már le akartam esni. Ez egy szép zon. Tehát soha nem történik az, amit akarsz. Nekem, hát de ez olyan, mint amikor el akarsz aludni. Vagy tudod, hogy már így úgy vagy, hogy befekszel az ágyba, már tényleg ott vagy, hogy pillanatokon belül elalszol, de egy totálisan, és akkor rájössz, hogy basszuskus, mindjárt alszok, és így húst, újra ott vagy az ágyban, és rohadtul nem fogsz mindjárt aludni. És nekem annyiszor volt ilyen, hogy tudjátok, így fekszek, mert tényleg mindjárt alszok, és akkor egyszer csak rájövök, hogy én mindjárt alszok, és akkor jó reggelt, Ryan. És akkor vissza, újra olvasás, tévé, laptop, mit tudom én. Nektek jó, nem volt ilyen? Hát reggel, nekem ez... Reggel vannak olyanok, hogy fölkelek, és anyám szokta mindig mondani, hogy én nem emlékszek rám, hogy jöket fel általában, az ébresztőm után ő is bejön, hogy kelj már fel, és így fölkelek, és valamit, gondolatmenetet, vagy bármilyen történetet elkezdtem álmomban már, és fölkelek, és azt még folytatom, vagy befejezem valahogy, szóval... Igen, na ilyen mondjuk nekem szokott lenni. És anya gyakran mondja, hogy fölkelsz, és hogy emlékszem, mit mondtál reggel? Halványilag őzöm sincs meg. Olyan volt, hogy fölkeltem, és nem hallottam még ilyen sztorit, meg semmi, de azt mondta nővérem nekem, meg anyám is, hogy délután elaludtam, nem, este elaludtam, fölkeltem 11, fél 12 között, oda mentem a villanykapcsolómhoz, elkezdtem lefelé kapcsolgatni a villanyt, és üvöltöttem, hogy apa, apa, apa. Wow. Te jó Isten, mondom, mi a... De azt az vágod, hogy, hogy mikor felébredt, és mondjuk pont az a, az a nem tudom, szenzor, vagy hívd, aminek akarod, ami azért felelős, hogy akkor bekapcsolja az emlékezetedet, mert ugye általában nem emlékszel arra, amire álmodsz. Hát közvetlenül utána még emlékszel rá. Hát ha emlékszel. De van olyan, hogy teljesen nem marad meg semmi. Jó, mondjuk van, de... Na mondjuk, tehát velem volt már olyan, tehát ez megtörténik szerintem elég sokszor, hogy mit tudom, én felkeltett az ébresztő óra, és akkor rájöttem, hogy nem is kell mennem sehova, és lementem, mert hogy a szüleim mentek el, és hogy azért kellett felkelnem, hogy bezárjam az ajtót. És akkor beszélgettem velük, bezártam az ajtót, majd lefeküdtem vissza. És akkor felkelek 11-kor, és akkor mondom, basszus, nem keltem fel reggel, nincs bezárva az ajtó. Lemegyek, be van zárva, és feljövő anyáikhoz, hogy akkor mi van, be tudtátok zárni az ajtót? Azt mondja, persze, lementem, azt bezártam. Jó, hát, jaj. Tehát, érted? Tehát, hogy igazából én már akkor ébren voltam, meg csináltam, de az emlékezetemben semmi nem maradt még belőle. Jó, hát ilyen utoljára akkor volt, amikor el kellett mennem a kórházba, és izé altatással kellett rajtam valamit csinálni, és én engem még soha nem altattak. De ez ilyen nem is altatás, olyan, mint a műtőbe, tudod, hogy ilyen ti-ti, és akkor ott az anesteziológus is ott izé szórakoznak. Tehát nem mély altatás, hanem ez ilyen kábítás, tudod, és így beadják, beadják vénásan, és így mondja a nő, hogy egy nő volt ott, nővér, és mondom, és ez hogy megy, hogy így biztos, hogy hatni fog, tudod, így annyira paráztam, hogy így, így nem fog engem belkábítani, vagy valami, hanem így ébren maradok, és fáj meg minden. És azt mondja, ne aggódjon, nem lesz gond. És így beadja az injekciót, így mondom a nővérnek, hogy jó, és ezt mondom, mennyi idő múlva hat? Hát azt mondja, már kellett volna hatni. És akkor így fekszek, tudod, izé szorítom a kezemre azt a vattát, mondom, igen, hát mondom, nem tudom, én azért azt gondolom, hogy kéne még egyet adni, mert hogy így egyébként mákos tésztás az egy... és így elkezdtem baromságokat beszélni, tudod? Nekem és aztán így se kép, se hang, de várjál, és az a lényeg, hogy felébredtem, és akkor ilyen hirtelen azt se tudtam, hol vagyok, és akkor iszonyat baromságokat dumáltam, az csak azt tudom, arra nem emlékeztem, hogy mit mondtam, csak azt, hogy tök hülyeséget, mert röhögött a csaj, és utána még ilyen beszélgettem anyámmal, meg mit tudom én, ő ott volt természetesen, tehát annyira nem volt durva, de beszélgettem anyámmal, és akkor így utána így megkérdezte egy, mit tudom én, egy 2 óra múlva, hogy egyébként ezt miért kérdezted, hogy már nem tudom mit, és mondom, ilyet kérdeztem? Tudod, tehát, hogy így, ilyen az álom is kicsit, ilyen az álom is kicsit. Nekem ugyanez volt, mikor előző év májusában műtöttek, hogy mondjuk én akkor nem ilyen kábítást kaptam, hanem rendesen tőled elaltattak. És így emlékszem, hogy így bementünk. Ja, hát ugye szoktak adni tőled ilyen nyugtatót, mielőtt elkezdődik a műtét. Aha. És így adtak, és így bekaptam, és így szerintem, én nem emlékszem, hogy hatott volna bármit is, de így rohadtul izgultam. És bekaptam, és így, hát mondom, ez úgy semmi, és akkor tudod már, hogy már ott voltunk, hogy jó, akkor izé vetkőzz le, feküdj fel a, ugye erre a kis taligára, amivel betolnak a műtőbe. És te meg így, yeah, buliba! Én még mindig ott voltam, tudod, én mindig majd kiugrott a szíva a helyéről, mondom, én kajak, nem tudom, hogy ez a nyugtató mire volt jó, de rohadtul nem vagyok nyugodt, sőt, még jobban parázok, mert nem hatott a nyugtató, ergo, nekem végem lesz, és akkor betoltak, tudod, a műtőbe, és akkor mondták, hogy jó, akkor most mindjárt elaltatunk, ilyenek, és akkor így rárakták tudod ezt a, nem tudom, hogy, vagy nem maszkolt, mindegy, valahogy elaltattak, már nem emlékszem, és így mondják, hogy oké, és nekem is ugyanez volt, hogy így várni kellett egy pár másodpercet, mert én már azt gondoltam, tudod, hogy ez így beadják, aztán rögtön. Igen, én nekem is ez volt, azt hittem, hogy beadják, és aztán elájulsz, vagy valami kávé ilyesmi. Én meg tudod, így fekszek, mondom, hát most történnie kéne valamit, és mondták, hogy nyugodjon meg, mindjárt. Én nyugodt vagyok, oké, és minden, és aztán nekem is így az ilyen, és éreztem, hogy tudod, a tüdőm az így olyan volt, mint hogyha így ráfeküdtek volna, és így ilyen hideg lett, vagy nem tudom, és így, és aztán kész vége. Aztán az ágyamon ébredtem fel. Akkor ti már voltatok, hogy benyugtatóz vagy a kórházba, hogy ébren vagytok, Mert próbáltatok akkor olvasni? Mai napig emlékszem rá, engem ütöttök sérbe. Nem. Én nekem semmi nem volt. Próbáltatok de... olvasni? Mert én próbáltam, tehát mondta a... Csak én mai napig emlékszem, kicsi voltam igazából, de mondta a csaj, hogy kezdjem el olvasni, mert nem emlékszem, hogy tehát beadták ezt a szart, és akkor ott mászkáltam, mit tudom én. És akkor még idő után nem nagyon mászkáltam, hanem elkezdtem szédülni brutálisan, de csak akkor álltam, nem tudom miért. Nekem és lefeküdtem az ágyra, és akkor mondta a csaj, és ott volt a korlap, és akkor azért elkértem, hogy adják majd, de megnézem. Szerintem ugyanaz a cucc volt, ami Kaverinek, szerintem. Mert ott is az volt, hogy... És akkor mondta azt hiszem anya, hogy olvassam el, és akkor emlékszem, hogy ott voltak a betűk, és akkor már tudtam olvasni, tehát nyilván. Vagy csak, hogy ott, mit csinálsz, Alex? Olvasok. De hát nem is tudsz olvasni. Hát nem tudok olvasni. Nagyon gyerek voltam, tehát ilyen nem tudom, hány éves, nem voltam 10. És akkor néztem a papírt, és akkor volt ott valami négybetű szó, és egyszerűen nem tudtam elolvasni. Tehát annál rosszabb érzés nem volt, mintha... Nem értetted a betűket, igaz? Nem értetted a betűket, nem? Igen, tehát nem is betűk lettek volna, mintha sztrókom lenne. Tehát ilyen nagyon brutális, és akkor mondta, hogy ízni, és akkor aztán valami olyasmit válaszoltam, hogy... Azt tudom, hogy mit akartam mondani, csak aztán nem nagyon mondtam semmit, mert nem is tudtam. Tehát aztán ilyen... Egyet mondtam. Kb. Mert egyszerűen nem is jött ki hang a torkomon. Tehát ilyen nagyon szörnyű egyébként. Mert nem tudsz ellene tenni. Mondjuk olyankor már leszarod, tehát így megyünk a műtétbe, a buli van, nyomassátok azt a sírműtétet. Toljátok a szikét, gyerekek, uda noob vagy, vágjál jobban bele a ver. Igen, amelyik őtök mellé vág, az kivonod egy körből. Jézus. Hát igen. Nekem is adtak ilyen izét, nekem nem nyugtatott, hanem nekem kifejezetten ilyen bódító gyógyszert adtak tőled. Beadták fél órával, emlékszem 9-kor volt a műtét, fél 9-kor beadták, hogy ez negyed órán belül így kóma leszek, lehet, hogy el is fogok aludni, meg minden, de lehet, hogy ne tegyem, ahogy majd az epidurális érzésnyitőt be kell rakni. Mondom, jó van, és így telnek a percek, eltelik negyed óra, semmi, fél óra, már hozzák a műtős kocsit, azt mondja, na, itt vagy még, szóval tudsz válaszolni? Hát mondom, szerintem a Robi kockát is kiraknám, szóval ez semmit nem értem, amit nekem beadtál, már nem is azért, de mondom, oké. Okay. Azt mondja, jó, igen, ha, átrakunk a műtőágyra, mert hogy pont ott volt, és akkor így át tudtak rakni, hát mondom, én átsétálok, szóval nem. Azt mondja, nem, biztos nem tudná felem. Nem, vagy nem, megfogtam, felálltam, ráütöm a műtőségre, mondom, mehetünk. Nem így működik. Lefeküdtek, bekötöttek, minden bevittek a műtőbe, ott már éreztem egy kis hatását, meg ott már elkezdtem rá is parázni, és ugye mindenki, majd nagyon sok embert úgy altatnak, hogy megfogják, rárakják, és akkor aludjál, és akkor utána műtenek. Na most engem először oldalra fordítottak, és így a gerincbe benyomtak egy jó kis érzéstelenítőt, ami nem volt kellemes érzés, így két csigoly közé gerincoszlopba. Akkor üvöltöttem, sikítottam, ordítottam, ráfektettek a hátamra, és így elkezdte hozni felém azt a maszkot. Megfogtam két kézzel, és nyomtam a fejemre, hogy na, hagy aludjak el, ordítottam a fájdalomtól. És az volt a gáz, hogy nálam nem úgy altattak, hogy csak izével, gázzal, mert ugye attól behaszol, nem, hanem gáz, és még a kezembe is nyomták az altatót, nem tudom, hogy hívják ezt, ami kanőlön keresztül. És képzeljétek el, hogy fölkeltem, és le voltam kötözve. De ezt egyébként mesélték, mert nem emlékeztem teljesen. Le voltam kötözve, és de úgy, hogy tényleg szíjjal, tényleg oda volt, láttam a kezemen a nyomot, nem bírtam megmozdulni sem, és elkezdtem rángatni a vaságyat, meg minden, elkezdtem üvölteni, és fáj, és akkor beadták ezt a morfiumnak nevezett dolgot. Aha, igen, azt a... Na hát, az olyan így, ez nem morfium volt, az lidokain. Nem, az nem érzéstelenítő, az lidokain az érzéstelenítő volt, morfium volt. Hát egy mellkas műtét utáni fájdalom csillapító. De morfiumot nem adnak, mert az egyből függővé tesz. Nem teljesen, nekem nagyapámnak, jó, mondjuk az már a vége felé volt szegénynek. Igen, tehát morfiumot nem, valami hasonlót, igen, de morfiumot nem használnak már, nem szabad. Nekem azt mondták, hogy az volt, nem tudom, mert műtét utáni fájdalmakra egyébként két napig lehet azt adni. Azt hiszem 12 óránként, de mindegy, és akkor az, és akkor bealudtam, és utána felkeltem, és akkor Azt mondja anyám, hogy emlékszel, hogy mit csináltál? Nem, semmire, tudod, és akkor hogy rángattad magad, izé, üvöltöztél, minden tisztára megijedt mindenki. Ja, hát mondom, bocs. Szóval, ja, érdekesek ezek az adatok. Közben, amikor, bocs. Amikor egyébként, bocs, hogy még csak el, hogy amikor az a cucc, az a sárga színű cucc, amit benyomják az altatót. Igen. Na, mert azt tudom, hogy nekem is volt olyan utána, de az nem tudom, tehát az olyan volt, hogy belenyomta a csaj, és akkor mondja nekem, hogy majd akkor elfogsz, puff, és akkor ennyi. Nem, és ugyanez egyébként. Első szippantás, nem is éreztem, azt mondja, vaníliás íze lesz. Hát mondom, de jó, nekem beszívtam, nem, hogy ízt nem éreztem, de azt sem, hogy ott vagyok, tudod, azt így puff, beállt. Nekem meg pont, hogy íze volt, hogy íze, és így... Hát, oké, meg mindig nem, nyomjad, nem, oké, okay, most. Nekem se izé, tehát érdekes, nem, hogy... Nem tudom, tehát ott még el is mondják, hogy aztán egy percet kell várni, mire beüt, és akkor nekem csak annyit mondtak, hogy akkor most lehet, hogy egy... Tehát lehet, hogy egy... És a Lex leesett, ez mi? Itt az ilyen fake defekt, hogy akkor most lehet, hogy egy, és akkor fel kell szajzni. Fel kell szóltam 3 nappal később. Nagyon kemény volt a partja, Lex, nagyon kemény volt. És tudod mennyire izé... És... Nem szabad kamilla teát inni 8 után. Kamulla. Nem is szabad a zsiráfra. Ja, meg mikor izé simogattuk a tigrist. Ja, vegázba. És gondold bele, hogy izé mennyire röhöghetnek, tudod, a izék, az egészségügyisek, hogy így hányan mondhatják azt, hogy így ó, ez nem is hat, meg egyáltalán, meg mit tudom én, és aztán így jó, oké, persze, viszlát. Biztos van nekik, hogy valamilyen YouTube csatornájuk, ahol ezeket feltöltik, és így, ez ilyen privát csatorna, és mindenki ezen megy. Nyilván, tutira van. Akkor Alexovics, nagy Alexovics, mikor kávér, úgy, nézd meg, és itt egy szál mosolyba, ha, jaj, de vicces volt, és akkor így. Torkodnak a hetközben, miközben ott igen, alszol. Itt torkodnak, ó, de buli. Amúgy én korábban, meg szerintem, ahogy most is, van, hogy este így beszélek, így állunk, ugye alvás közben, és meg lett örökítve egy pár hát nagyon értelmes és világ megváltó gondolatom. Gondoljátok, felolvasom, hogy el van mentve telefonba. De mi ez ilyen alvás közben, ami eszembe jutott? Alvás közben, jaha. Ez de érdekes, na, kíváncsi vagyok rá. Ez csak egy ilyen kis pár kis szavacska mondatocska. Akkor kezdem. És tudod, és így este 8:30-kor, Ryan, fiú, nagyon jó meg minden, de te mennyit alszol? El is szedtem volna elmondani a vietnámi háborúról. A vietnámi háborúról, igen. Szóval, amint befagy a tenger, elmegyek kirándulni, egy anomália, kiszámíthatóan irracionális, új ötletek halott közgazdászoktól, 2, ígyunk még többet pálinkát, ez a kedvencem. Repked a télapó a sarki fény előtt, Aurora Borealis, nem tudom nekem ez az Aurora Borealis, ez mindig egy ilyen visszatérő motívum, Mikulás, és 200 forintért krémet is ad a Mikulás, és én vagyok a húsvéti nyúl, szóval ilyen ezeket miután felkeltél? Nem, ezt barátnőm írta föl. Ja. Jézusom. Az amúgy nagyon veszélyes dolog, hogyha a barátnő mellett beszél számodba, mert oké, okay, hogy te úgy gondolod, hogy nem titkolsz el semmit, mert oké, okay, hogy ezeket így gondolod, de a tudatalattid, hogyha valamire is rámersz gondolni esetleg például azt, hogy tegnap azt mondtam a barátnőmnek, hogy elmegyek vécére, de helyette lementem a konyhába, kis dolog, de és ne lehet, hogy nem is emlékszel rá, de tudatalatt egyébként képes vagy ezt kibeszélni álmodba, és utána másnap reggel vár el egy komoly beszélgetés, hogyha még egyáltalán ott lesz a barátnő reggel. Én egyszer megkérdeztem tőle, hogy ő kicsoda. Este, mikor több dűnik. Nem, az kellett volna, hogy te melyik vagy. Egy pillanat, egy picit hadofoljak, csak közben lolozok, és megkért. Deadshot 9 és The Lord Maru, hogy mondjam be, hogy velük lolozok. És gondoltam, ha már egyszer közben ők is egyébként hallgatják. Tehát, hogy így ez a vicces, hogy így a streamer és a hallgató egy gameben. Tehát, hogy azért ez így előfordul önmagában, nagyon vicces. Viszont képzétek el, nekem volt egy olyan élményem, hogy a barátos nőmnél aludtam. És... Az milyen? Az valami új achievement? Új achievement, igen. Level 99. Szóval a barátnőmnél aludtam, és képzeld el, hogy így mondja a Tehát így látom, hogy valami nem stimmel, tehát hogy valami nem jó. Tudjátok, azért azt úgy látod, hogy így valami para van. Tehát így valami para van, és akkor így... De így aludtunk, és így fölkelek, és így nem tudtam, hogy mi van, vagy hogy van ez a dolog. És így fog így az arcát. Na, mi van? Mi a para? Azt mondja, hogy ezt miért kaptam? Mondom, mit miért kaptál? Nem értelek, ne haragudj. Hát a izé, ezt a pofont. Én nekem is van. És mondom, pofont, ne szórakozz már, nem izé, nem kaptál pofont, meg semmi. És, de azt mondja, pofont kaptam tőled most az előbb. És mondom, hogyan csináltam? Azt mondja, hogy valamit beszéltél álmodban, én meglököttelek, hogy szívem, fölkeltél, fölültél, és levágtál egy pofont. Hát mondom, ezek után te meg vagy lepődve. Hát mondom, beszélek is, közben szólsz. Nem, ezt mondtam neki. Amúgy ez nagyon para volt. Hogy ez megtörténik anélkül is, hogy valaki beszól valamit. Tehát, volt már olyan, hogy emlékszem, bulisztunk, és hazajöttünk Zsotyóval. Zsotyát ismeritek, volt már itt, szerintem. Persze. Vagy legalábbis videóban. És itt aludtunk az ágyamon, és mindig, tehát azt még egyszer én is felkeltem rá. De legfőképpen arra, hogy jelfor, és kurva anyát! És azon az iszikén mesét, hogy négyszer könyököltem arcon. De wow. Olyan kurva, hogy fordultam, és így bele a fejébe könyököl, és én itt felkeltem. Képzelni a szituációt, amikor azért fölkeresett Alex, ilyen hiányzó fogokkal, meg bőrzőkkal. Ilyen jó volt a buli. Az a poém, hogy... Hol voltál? Ja, látom Alexnél. De úgy látszik, hogy ez csak is nagyon illuminált állapotban, ugye ez nem most volt, hanem amikor még ittunk rendszeresen, akkor fordult elő nagyon gyakran, tehát volt olyan, hogy Bálint haveromnak is lekeverte meg. Négy át többet. Amúgy az a brutális, én attól vagyok megmentve, hogy én nem beszélek éjszaka, ugyanis hát mikor legelőször aludtam a barátnőmnél, akkor, tehát így mondta, hogy így 3 napig nem aludt, mert én tulajdonképpen nem horkolok, hanem olyan hangosan ordítok, hogy kiszakadnak az ablakok, és hogy most már jó lenne, ha elmennék, mert aludni az mi? De mi dumász? Igazából, tehát én nem tudtam róla, de valószínűleg van egy orrsövényferdülésem, és olyan brutálisan horkolok. És mi, attól üvöltözöl, hogy orrsövényferdülésed van? De nem üvöltözök, csak olyan rohadt hangosan horkolok, hogy akár üvölthetnék is, tehát... Érted? Tehát, az a baj, hogy tehát nekem mi mondták, mikor így évekkel ezelőtt nagyon részegen lefeküdtük, hogy hát nem tudtam tőled aludni, persze csak az, aki józan volt. És kérdezte a többieket, hogy ha hallottátok, hát persze, izé, 2 liter bálinka után azt fogom nézni. Hogy izé, jaj, ne orkolj már, nem tudok aludni. És az a lényeg, hogy én, tehát én nem tudtam, tehát neki is mondom, mert kérdezte, hogy horkolok, ha én horkolnék, hát hagyjad már. Szórakozzol velem, de úgy horkolok. Aha, úgyhogy azóta így általában egyedül szoktam ébredni egyébként. Mert hogy ő már nincs ott, nem? Tehát, hogy igen, így... tehát így a másik szobában, tehát és 2 ajtó van bezárva. Nekem, én egyszer lefejeltem barátnőmet. Arra mind a kettő felébredtünk. Ez olyan kedves sztorika. Úgy, de tényleg, egy annyira jó arcok. Én egyszer lefejeltem a barátnőmet. Én egyszer szíjjel fejeltem a barátnőmet. Ja, kaveri, le van. Nem, de hát az is úgy államban volt. Persze, mekkora kamu. Igen, én is erőltem. Érdekes amúgy, amikor az én álmodik az ember, nagyon agresszív a külvilággal. Szóval nekem az volt, hogy... Én múltkor felújtottam. Igen, szóval, hogy de tényleg így bárki hozzá, bárkit érzed, hogy hozzád ér, vagy érzed, hogy ott van, csak simán, és már így egyből nyomod, lököd, ütöd, vered, pofonzod, szóval... Mondjuk szóval én nem egyébként, azért én ezt így megcáfolnám, csupán arról van szó, hogy akkor abban az esetben ez történt. Ez is próbálom magam valahogy kimosni. Akkor felülök és jól megkapnak egy nagy. Nekem is mondták, hogy próbáltak piszkálni, meg mit tudom én poénból, amikor bealudtam valami partim, vagy valami. Én ezt nem csinálom, tehát én igazából csak vergődöm. De tehát mondta is a barátnőm, már nem tudom mikor, hogy effektíve volt olyan, tehát hogy mit tudom én elkezdett rázni. Én nagyon durván, tehát így a földrengés szimulátor kb. Újrázkódtam. Ezért én semmi, és ugyanúgy horkoltam tovább. De azt viszont tudom, hogyha görcsál a, mondjuk a vádlidba. Igen. Szerintem életemben nem keltem még fel olyan gyorsan. Ja, hogy... ja az biztos mondjuk. Azt kb. Akkor kezdett el bekapcsolni az agyam, amikor már álltam, és így próbáltam egy lábon állni, hogy elmúljon, tudod, a rálni, belállni a görcsbe. Tehát azt tudom, hogy akkor úgy kelek fel, hogy szerintem ilyen ébresztórát kéne kitalálni, amit begörcsölt a lábadat. Küld egy ilyen stimulust az agyba, hogy ezért... Ja, hogy ezért begörcsölt, az biztos, hogy felkelsz, tehát az nincs az Isten, hogy ne. Mi volt a legérdekesebb álmotok egyébként, ugye, ami... Igaz, hogy nagyon, nagyon adja már ez a kérdés, mert amire emlékeztek is, mert hát nyilván attól volt érdekes, hogy utána benne maradt a fejetekbe, pláne ha még most is emlékeztek rá. Van ilyen? Van ilyen álmom? Ha már úgyis itt vagyunk podcastben és gamer témákkal foglalkozunk, nekem egy nagyon emlékezetes álmom volt egy játékkal kapcsolatban. Amúgy mással is volt, ugye, ami így megmaradt, meg megfogott, csak ez most így itt van az agyamon. Az 18-os karikás. Szóval, hogyha már játékos izé van, akkor én nekem az volt az egyik ilyen legemlékezetesebb játékos álma, amikor a GTA 4 megjelenése előtt voltunk, és pár hónappal. És akkor még nem nagyon láttam róla a képeket, illetve nem is nagyon akartam nézni róla a képeket, mert úgy voltam vele, hogy majd ez mekkora jó lesz. Tudtam ugye, hogy New York, meg ilyenek. És akkor egyszer csak azt álmodtam, hogy ott vagyok San Andreasban, ugye akkor még a GTA San Andreas-os grafikával olyan karakterek vettek körül, meg ilyenek, viszont belső nézetben. Szóval FPS-es GTA San Andreas nyomtam az álmomban. Ott voltam a Groove Street-en, és tudjátok, van az a néger csaj, aki ott kint volt. Tudjátok, most ez a szőke hajú csaj van kint, akkor meg még egy ilyen néger csaj volt kint. Aha. A San Andreas posztereken. Aha. És ő vele. egy medve, igen. Mindegy, és hogy vele így mentünk össze-vissza, így... FPS-ben, és nekem az például egy olyan álmom volt, amire most is emlékszem, hogy tök durva volt. Hát amúgy ezek a gamer álmok, ezek olyan menők. Amúgy nagyon. Ha belegondolsz, akkor ugye hát gamer vagy, meg mit tudom én, és akkor olyat is álmodsz. Tehát annál feelingesebb nincs. Ja. Hát kivéve, amikor egész nap valamivel mit tudom, lanoztatok, vagy valami, és aztán lefekszel, szeretnél egy kicsit már kikapcsolódni, mert már nagyon untad, meg már nagyon izé volt, nagyon tré volt, és akkor még este is az idegesít, hogy ott nyomod a headshotokat, és... már megint is... Hát azt tudom, hogy Ryan, veled már álmodtam ilyesmit. Ajaj. Ilyen második világháború cuszban voltál, mert ezt tudom, hogy imádod. Ja, hát az ekezel. És akkor tízi, mondtad, hogy az igen, az M1-es, az azért jó, mert akkor a gránátot rá lehet rakni a tusra, és akkor így a késre húztad rá a gránátot. Tehát én nem tudom, mi történt, az megmaradt, hogy ízi, ilyen második világháborús volt, és ott én mondogattad nekem, hogy igen, milyen király az M1. Hát a kajak király. Igen. Mondjuk azt én nem tudtam, hogy tényleg szereted, mert ezt nem is említettem még neked, hogy mi ezt mikor álmodtam, azt tudom, hogy velem. Szeretem nagyon. Neked mi volt, Kár? Nekem? Ja, tényleg, hol tartunk a legérdekesebb álom? Legérdekesebb álom, Ryan elmondta. Neki ez volt a legérdekesebb. Mondhatod nyugodtan. Én? Igen. Azt hittem GL. GL, Mercy. Innentől már csak úgy hívtok, hogy GL Mercy, a biatch. Mikor írtad, hogy GL. És ez olyan, hogy valami... Sikis te nevem, De gyerekek, nem szabad GL-ezni. Ez valami, megint valami poén volt, vagy mi? Ami... Grenade launcher, ez mindig kodol. Jaj, ne! Várjál, Ryan. Azt tudom, hogy most így, hogy nem senkinek nem eszébe, nekem egyszerbe jutott egy ilyen, most így gondolkodtam rajta, hogy legérdekesebb, vagy ilyesmi. Azt tudom, hogy egyszer, szerintem már ilyen félig izébe volt az ilyen éberállomban, mert itt voltam megint a szobámban, újra jelenem egyébként. Mert nem a szobámat, hanem ezeket a baromságokat. Tudom, hogy legurultam az ágyról, de az úgy történt, hogy fél, tehát ilyen félkörbe felfelé. Tehát én nyomtam egy bolt hívet felfelé, és úgy estem le, és basszus, belaggolt. Emlékszem, hogy belaggolt. És akkor leestem a föld alá, mert ilyenkor általában nem tudom miért van, hogyha nagyon vissza szeretnék aludni, mert egyébként rájöttem, hogy lehet kezelni azt, hogyha nem tudsz kijönni egy ilyen éber államból, az úgy kell becsukod a szemed, és megpróbálsz elaludni. Mert általában kézzel nem működik, de előfordul az, hogy elkezdesz zuhanni, de úgy, hogy nem kezd fel tőle. Na ez egy nagyon rossz érzés egyébként, de meg lehet szokni. Hányszor volt már ilyen, hogy mit tudom, nyomtam egy ilyen félkört, és akkor így leestem a föld alá, és felnéztem, és ugyanúgy nézett ki, mint egy az egybe, mint amikor mit tudom, én bebagolva. Mint amikor a izét, a boxot nézed, a skyboxot. Felnézed, és akkor a fal, tehát nincsen padló, meg a falaknak a közepe ilyen átlátszó, mert ugye ezek lapok, meg mit tudom én, és így egy az egybe ezt reflektáltam vissza, hogy izé, hogy mintha játékba estem volna ki a térből, meg mit tudom én. Tehát igazából az a baj ezzel, hogy gamerök vagyunk, tehát például mikor sokat Mirror's Edge-eztem, akkor álmodtam olyat, hogy nem tudom, már beszélgetünk az osztályban, és akkor ugye a folyosón nagyon kellett futkározni, és akkor ugyanazokat az animációkat tükrözte le az agyam, amiket a Mirror's Edge-ben látok, tudod? Aha. Nem tudom, miért van egyébként, de például a filmeknél nincs ilyen, tehát olyan még nem volt, ha azt tudnám mondani, hogy álmodtam egy filmről. Tehát, hogy pedig volt már olyan film, ami nagyon megfogott, de Sárkány még nem láttam, pedig nagyon sokszor... A sorozat sem, mert a film az egyszeri viszont a sorozat, tehát nagyon sokáig nézel, és az végigkövetni, hogyha gyakran nézel minden nap példát. Nekem a sorozata volt már, hogy mintha benne lettem volna, vagy valami ilyesmi volt. Mert nálam csak a játékkal fordult elő, mert nyilván mikor játszol, akkor azért ne elég brutálisan koncentrálsz, és elég sok ideig. Hát meg azt te irányítod. Meg a te interakcióid vannak benne, tehát alapból, hogyha valami ijesztő történik, akkor megijedsz, ha például nem tudom hányszor volt az, hogy a Mirror's Edge-ben, mikor leesek, akkor így azért elkapom a fejem, tudod? Aha. Meg így a gyomrodban érzed, hogy zuhansz igen, pedig. Igen, mint hogyha tényleg leestem volna, tehát... Az a legrosszabb, amikor tudod, játszasz, és nem is az, hogy álmodsz, hanem menet közben zuhansz mondjuk, és így érzed a gyomrodban, hogy így, Jézusom. Igen, így összeszarul vagy, nem tudom. Igen, nagyon mint rossz. Amikor lejtőn mész te gyorsan kocsival, tudom. Miket éltek meg nekem ilyen, hogy izé, tudjátok, volt, képzeljétek egy visszatérő álmom, az állandóan, tehát nagyon-nagyon sokáig visszatért, hogy van egy ilyen, tehát futok ilyen szőlők között, tehát nem ilyen fürt szőlők között, mielőtt valaki félreérteni, hanem ilyen szőlőültetvényen, tehát a sorok közt futok, és olyan az a terület, hogy ilyen dimbes dombos, de annyira dimbes dombos, hogy így lerohansz, tudod, a domb aljába, és felrohansz, és olyan gyorsan futottam, hogy nem láttam, hogy mi van a domb után, tudod. És így folyamatosan ment, hogy lerohantam, felrohantam. És aztán egy idő után egyszer csak az egyik ilyen bukkanónál egy szakadék volt, és beleestem. És az volt a durva, hogy ez először ugye, hát is nyilván utána föl is ébredtem. Ez először para volt nyilván. Na de másodjára, meg harmadszorra ugyanazt álmodni volt nagyon-nagyon para, mert hogy tudtam jól, hogy mi lesz a vége, érted? Nekem a T-Rex-es volt ugyanez, amit az előbb meséltem, igen. Az jött vissza mindig, és mindig tudtam, hogy nekem végem lesz valahogy. Tudtam, vagy a T-Rex kapott el, vagy a cápák, szóval nekem ez mindig olyan volt, és legalább ha hatszor nem álmodtam ezt, akkor egyszer se. De durva. És ugye ebbe az a rossz, hogy pontosan tudod, hogy mi fog történni, és hogy mégsem tudsz valahogy ellene tenni semmit. Ez egyébként, ez addig történik meg, én azt rájöttem, amit valamilyen úton módon... Én megöltem. Mondom, AK-t ezt gondoltam, aztán megöltem. Valamilyen úton módon meg nem oldod a problémát, erre már rájöttem, hogy ez valamilyen stressz belülről, ami nem tud kijönni, mert nem oldottad meg. És tehát nekem is volt, én azt hiszem, nem, az a baj, hogy nem tudom, mi a szar üldözött, azt tudom, hogy futottam előle mindig, és mindig köd volt, és volt sín. De mindig futottam, de nem vonat volt, nem volt hangja, vagy ilyesmi, nem vonat volt. És volt sín. Előle, hát nem ilyen, úgy nézett ki, mint lila füred, nem jártatok ott. Egy kastély üldözött. Ilyen nagyon-nagyon erdős, nagyon mit tudom én milyen is, tehát ilyen borzasztóan erdő, és így középen megy egy ilyen sín. És a sín mellett futottam, de nem is rajta, tehát ezért hülye nem vagyok. És futottam a sín mellett, és emlékszem, hogy mindig futottam, és basszus, mindig az volt a vége, hogy valami történt, de azt már nem tudom, hogy micsoda, csak azt tudom, hogy nagyon megijedek és felkelek. És egyszer úgy döntöttem már a negyedik alkalomkor, akkor már eszembe is jutott, hogy még mondtam éjszaka magamban, hogy álmom, vagy a, mielőtt elaludtam volna, hogy basszus, most nem érdekel, most meg fog fordulni, és megnézem, hogy mi a szar ez. Mert úgy is tudom, hogy mi lesz a vége, érted? Igen. És az volt a poén, hogy, megint basszus megtörténik az, hogy futok előre, és akkor csináltam egy ilyen, tudod, ilyen kört, ilyen félkörbe, de úgy, hogy megnáljak, még véletlenül sem. Csináltam egy kört, és elkezdtem visszafutni, és nem volt ott semmi. És aztán megálltam, és nem jött senki. És akkor... Megérted. És akkor így azt tudom, hogy utána még álmodtam valami baromságot, ami már tök máshol volt, de aztán már többet ilyet nem álmodtam, ahogy megfordultam. De és mi volt? Mi volt a végén, amikor megfordultál? Semmi! Megfordultam és nem volt ott semmi. Nem üldözött semmi. Tehát, megfordultam és akkor még néztem is előre ilyen tök ilyet tartva, hogy úristen mi ez, és akkor így tudod így, mikor így, így kicsit megnyugszol, és akkor meg is állok, és akkor állok, nézek körbe és sehol nincsen senki. De nem, ilyenne... is, nem is történt semmi. Amúgy ilyesmi már nekem is volt. De úgy, hogy szóval nem pont olyan, nem pont ilyen ködös vonatos történet, hogy jön a vonat és attól futok, hanem hogy tudod, álmodok valamit, mert nem tudom pontosan mi, és így összeszered a bátorságod, megfordulsz, vagy azt mondod, hogy nem, vagy éppen megvered azt, aki meg akar verni, vagy leordítod a fejét, hogy ez nem úgy van, amit nem ugye, tudsz verekedni álmodba. Nem tudsz verekedni. Nekem már volt ilyen. Micsoda, én, verekedni? Én emlékszem arra, hogy akartam egyszer verekedni álmomban, és... És nincs erőd. Meg tudod ütni, de nincs erőd. Tehát, nincs hogy erőd, így, igen, az a legrosszabb, semmi erőd. És ott ütöd, és jön feléd, vagy ugyanaz, amikor üldöz valami, és iszonyat lassan tudsz csak menni. Igen. És ez nagyon fiatal koromban, tehát én 10 éves koromban volt az, hogy el akartam futni, hát atlétizáltam, tehát hogy így nem volt probléma a futás, tehát ha valami, az tuti, hogy biztosra vehettem, ha balhé van, egy biztos, el tudok futni, érted? Ha csak nem lőnek utánam, de hát ugye nyilván nem izé a gettóba laktam. Igen, és hogy... kérdez, mint a izé a 8 mérföld szület. Igen, a mega, és akkor ott izé a kis káveri ott rohangált. Na és a legrosszabb álmaim azok voltak, amikor rohantam, próbáltam, és egyszer nem tudtam, mert hogy nem volt semmi gyorsaságom. És szerintem, ha valami, ennek is biztos, hogy van valamilyen pszichológiai... Igen, szerintem ez elrejtett olyan helyzetek, amiket nem oldottál meg, mondjuk. Valaki, tudod, ez olyan, mikor valaki beszól neked, és akkor egy órával utána gondolkozol rajta, hogy igen. Ezt kellett volna mondanom, meg azt kellett volna mondanom. Igen? Minden után ez van, hogy veszekszel valakivel, és akkor utána is, hát ezt még kellett volna mondani, ezt még de meg fogalmaztam volna, és igen. A poén, hogy lehet, hogyha, tehát én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogyha ezt olyan mérsékletesen zavar, akkor az agyad úgy próbálja a tudat alatt így letükrözni, hogy van egy probléma, amin folyamatosan vesztésre állsz, és nem tudod megoldani. Ez olyan, mint amikor futsz, de lassulsz, tudod? Vagy ütsz, de nincs erőd, mert ugye ilyenkor tuti, hogy véged van. Tehát nincs is esélyed. Ugyanúgy, mint ahogy utólag semmi esélyed nincs beszólni. Vagy visszaszólni valamit. Tehát szerintem valami ilyesmi lehet, úgyhogy én is sokat szeretem ezzel, hogy... Igen, tehát az, amikor így lerakod a telefont, persze főnök, megcsinálom, és akkor visszahívod egy mit tudom én 2 nap múlva. Azt se tudja, miről van szó. Ide figyelj, te, tudod mit? Tudod, hova tedd az aktáidat? Oké. De visszatérve a legbetegebb álmunkhoz, Én nem mondanám. Sirius-szal volt, majd Sirius is benne volt, nagyon egy beteg álom volt, akkoriban nagyon nézegettem így a videóit, így hardcore sorozatot, meg ilyenek, és emlékszem arra, hogy egy buszra felszálltam, és a busz az tök üres volt, és benne voltál te is, Kaveri, mert a gömböt is néztem nagyon sok ideig, és felszálltam egy buszra, és üres volt, és Sirius volt a sofőr. És ezt nem is szerezt az álmot, én ezt annól elküldtem neki ezt az álmot, majd miután elmondtam, így föl is keresem, és akkor majd meg is mondom azokat a részleteket, amiket most kifelejtek belőle. De hogy ő volt a sofőr, és te voltál mellette ilyen segéd. És emlékszem, hogy ment a busz, és ő vezette, és nekem, én akkor kezdtem a YouTube-ozni, és ilyen 2-3 000 feliratkozón voltak mindig, és nekem óriási megváltás volt, hogy úristen, találkozhatok egy ekkora emberekkel, mint veletek. És És emlékszem, hogy akartunk egy közös live-ot csinálni, mert egy közös dolgot akartunk csinálni Sirius-szal, és ott a buszvezető fülkéből elkezdtünk Minecraftot live-olni. Nem tudom, hogy honnan volt gép, meg nem tudok ilyen dolgokat, azt tudom, hogy te is ott voltál, de te csak nézted, te nem szólaltál bele, és elkezdtünk beszélni Sirius-szal, és mondtuk, és nem úgy mondtuk, hogy mikrofonban, meg minden, hanem a busznak a hangszórójának a kis, ki tudod, ilyen kis odahajtható kis mikrofont, és akkor a busz hangszórójából szólt, mint hogyha a buszon ültek volna a nézők, de valahogy felvettük, és közben ment a live YouTube-on, és utána leszálltunk a buszról, és azt akartam, hogy na, akkor gép előtt is ugyanezt csináljuk meg, vagy valami, és akkor keltem föl, és így fölkelek, és így elkezdek gondolkozni, de jó Isten. És akkor azt így megírom Siriusnak, és azt mondja, te beteg vagy. és utána tudod, első playout, én kim voltam, én nem is lesz a közönség találkozónak semmi. Kimentem, oda mentem hozzá, én vagyok az, aki mondta az álmától. És azóta bújdosik tőled. Igen, azóta amióta bármikor feljövő Skype-ra, és itt van azóta lelép valami. De mindjárt meg is keresem azt a beszélgetést. Igen, mondom, tudod, és én vagyok az, aki veled álmodtam. Már ennyi az idő, bocs, mert nem kell. Igen. Amúgy neki, hogy good life. Álmodtatok amúgy másik YouTube-osokkal, amikor még nem ismertétek? Soha. Én Hörbivel. Ja, én magammal álmodtam. Ja. Nem, azért például nekem is volt olyan, nem, hogy nem, ismertek a Freddy Wongot. Igen. Persze, nagy spanom, most is hétvégén együtt kempingeztünk. Ja, grilleztünk Ryanékkel. Tudod, a borzasztóan profi hollywoodi produkciós. Vágom, hát mondom, együtt grilleztünk hétvégén. És basszus, emlékszem, Wing Wong Wing, nem? Azt álmodtam, hogy mondta nekem, hogy hogy tartsam a kamerát, és a kamerának az oldalán ilyen reflektoros volt lámpa, de oldalra világított, nem előre, tehát... És akkor hogy tartsam a kamerát, és akkor jaj, de király, mert bevezünk a csapatba, meg sokat tanulhatok tőled, mondta ő nekem. nem tudom, hány millió stúdiójával, meg hollywoodi stúdiójával. Aki se gomámi. Ja, Pürüpely is volt egyébként ilyen ám, hogy az Alléba találkoztam vele, de így teljesen, szóval senki nem ismerte fel meg semmi, és ott ül az Alléba, ilyen bevásárlóközpont Budapesten, és így ül ott, és így ülök mellé, és így szevasztod, és elkezdek vele magyarul beszélni, és akkor kérdez, hogy minek jöttél ide, vagy mi, és akkor... És akkor nem, magyarul beszélt, és akkor mondta, hogy hát az apjához jön, de hogy nem akar senkivel találkozni, meg semmi. De hogy itt tök haverilag elkezdtünk beszélgetni, és akkor rájöttem, hogy úristen, basszus, mégis a küldi a pályás, akkor kéne vele egy közös képet csinálni, és nem volt nálam, és nem volt nálam telefon. És emlékszem, hogy fölmentem a másik emeletre, egy iPhone boltban volt az egy régi barátnőmnek az évfolyamtársa, és neki a barátjától elkértem az iPhone-jukat, és mentem vissza, de amire már visszamentem, ilyen milliós tömeg állt a körül, meg minden. Szóval én nagyon beteg volt. És akkor közben megfogtad a combját, és... De egyébként totál hülyeséget mondtam itt a Sirius-os álmmal kapcsolatosan, mert már én is hülyén emlékszem rá. Úgy volt, hogy nem megkerestem... Megfogtad a combját! Április 12-én írtam neki. De hülye vagy, Alex. Ez úgy hangzott, hogy elkezdtünk vele beszélgetni, hogy nagyon beizgultál. Igen, és akkor Mirod? És mondtam neki, hogy tudom, mit érzel. Nem tehetjük, nem tehetjük, én nagyobb videós vagyok, nem alacsonyodhatok le hozzád. Készen már el, például itt van PewDiePie, meg mit tudom én. Ez nem PewDiePie, annyira utálom, hogy így ejtik. Hogy PewDiePie, az nem PewDiePie. PewDiePie! Most nem PewDiePie. Az a lényeg, hogy képződ már lehetett például, hogy vele hányan álmodhatnak. Alex, ne játsszál. Nekem is volt, hogy elküldte a srác, hogy mit álmodott velem, amit most nagyon szívesen megkeresnék, de úgyse lesz meg, mert már nem most volt. Tehát így mert már kitöröltem, mert megtaláltam a Melinda. De mert már úgyse lesz meg, mert kitörölted, mert megtalálta a Melinda. Igen. És azóta ritkábban találkoztok. De nem tudom miért, senki nem mond semmit. Igen, és azóta nem anyám is tök furán néz rám. Azóta is úgy emlegednek, mint a fura gyerek a családban. Hát, én nem írogoztam azt, azt good like, hogy rárakom, hogy rakkezem meg ilyesmi. Mit csinál? Semmi. Ja, jó. Semmi, nem para. Igen, mehet tovább. Igen, aztán kiderült, hogy film ki leírt azt az álmos. Mindegy. Hát, te is álmodtál vele, hát fiatal fogatlanok azok, azok, én nem tudom, hogy milyen, hogy hogy csinálják ott szája, de, de biztos jól szól, jó, jobban. Jaj, ne, a kockázat benne. Jó, ez már nem az a szint, nem az a szint, amit igen, bocsánat, igénylünk. Bocsánat, bocsánat. Jaj, inkább beszéljünk Pitbullról! Hogy már mindenképpen valakiről akarunk beszélni. Egyébként visszatérve ez az ébren álmodós dologhoz, jó dolog, hogyha tudod kontrollálni, mert ugye az ébren álmodás az nem azt jelenti, hogy hogy tudod, hogy ott vagy, és sodródsz az ára, hanem az ébren álmodás azt jelenti, hogy... Nekem az egyetlen ilyen. De nem az ilyen. Hanem, hogy ott vagy, és te irányítod. Mert ugye álmodban azt csinálsz meg, amit akarsz, hogyha hát tudod az is, hogy azt csinálj meg, amit akarsz. És úgy lehet megtanulni, mert nekem sikerült éppként 2 hét alatt rá lehet szoktatni a szervezetet arra, hogy én a csuklómra, én nagyon sok módszer van, de nekem egy jött be, hogy a csuklóra, vagy bármelyik testrészedre rákjúgjen, jó, nem felejtem, jó, Istenem. Oké, okay. Igen, jó. Tehát... annyira primkó szintre de hát most, na jó, nem én kezdtem, ne haragudj, de ez annyira vágott, ez olyan írtózatos magas labdák ezek, hogy arra szó hát nincsen. Persze, Alex is adott egy ilyet, azt olvastátok, amit Skype-ra írtam? Nem, hogy? Ez a legnagyobbakat. Nézd meg, mit írtam. Amíg az előbb, hogy 20 perc ezelőtt, amikor a barátnőnél aludt, hogy mondta a barátnője, hogy menjen már el, mert szeretne aludni. Jó, de hát ezek még gagyik, tehát, hogy... Na mindegy, szóval. Igen, tehát, rúlom, hogy bármelyik testrészedre, igen, ott tartottunk. Maradjunk a csukorra. Ha Istenem, Ryan! Hogy lehet valaki ennyire hülye? Te volt, te voltad. Menjen el, mert szeretne aludni. Úristen, Ryan! A podcast, ahol 20 éves emberek, meg egy 15 éves kis beszélgetés, nagyon-nagyon színvon és komolyan is tényleg. Igen, és a metafizikai megvalósulás, a tranzíciós, és akkor rájön meg, bárhova, bárhova! Bármelyik testrészedre, tyahunk! Nem azt mondja, hogy igazából ez, amit a csuklódra raksz, az egy tű. Mi? Nem. Akkor szóval, hogy valami emblémát rá kell rajzolni. Ez már ilyen izé... Inception. Nem. Igen, valami. Ez álom az álomban. Igen. Nem, az valami emblémát rá kell rajzolni. Igen, és azt vénásan kell. Tehát igen. Valamit... Hallod, Marci, valamit rosszul csinálsz. Én azért azt gondolom, hogy... tudjátok, vannak ezek a izék, ezek a... Nájgegen, tudod? Tehát, hogy valamit... A kedvenceim azok, amikor így... Ez a valamit rosszul csinálsz, tudod? És olyan képeket raknak be, hogy... Mit tudom én, a gyerek a gyertyát az órába rakja, meg ilyenek, tudod? És így... Ennyi. Na mindegy, igen is. Na igen is, hogy... mit 5 perc, vagy nem 5 percenként, hanem mit tudom, óránként... Fixen ébresztővel, vagy emlékeztetővel telefonnal emlékezteted magad arra, hogy meg kell nézned azt az emlémát. És óránként megnézed. És ez egy hét után már berögzülté fog válni, hogy megnézd óránként, akaratod ellenére is egyébként, aki erre hajlandó, hogy rászok nagyon gyorsan ilyen cselekedetekre. És óránként ránézel, és igen, abszolút nem. És ránézel óránként erre a dologra. És három hét után Facebook, hanem konkrét ahhoz, hogy cselekedet is lehet, szóval a tested meg akarjon mozdulni. És 3 hét után, hogyha ezt tényleg minden nap megcsinálod óránként, akkor már annyira berögzülté fog válni, hogy az agyad álmodba, jó, ajaj. Megint valamit rosszul mondtam, berögzült, vagy mi nem tudtam? Nem, csak azon gondolkodtam, hogy például, hogyha, mit tudom én, 3 óránként megmagyarózom magam, hogy... Igen, az is működik, Alex. Alex, az is működik. Igen, és ha mondjuk alszik mellettem valaki, mert éppen parti volt, és így jön a berögzült mozdulat, és mondjuk nem oda nyúlok, hanem máshova. Tehát, hogy ez Marcén, ezt meg akarom érteni, tehát, hogy ráraksz a kezedre mondjuk egy pántot, amire rá van írva, hogy YOLO. Az nem jó. De miért nem jó a pánt? Mert az hogy hívjákban van, perifériában van, hogy akkor azt úgyis elfogadja az agyat, hogy mit tudom, csak kinyújtod a kezed, és úgy a csuklódra, de így alulra, nem fölülre, hanem nem úgy, mint az órát, hanem alulra rá kell rajzolni, vagy meg kell vágni valamit, vagy tök mindegy. Szóval a lényeg, hogy benne legyen az agyadban az, hogy rá kelljen nézni. Szóval a megmagyarózás az azért nem jó, azt mondjuk csukott szemmel is megcsinálod. Szóval abban semmi én nem. Nincsen. Jó, de mondjuk, hogyha rá lesz, én nem tudok. Csukott szemmel. Nem, egy smiley-t az mindig látom. Meg kell néznem, hogy rajta van-e a smiley. Ja, az acsidra lehet egy smiley-t, akkor az tuti, jó lesz, csak mici iskolában nem tudod megnézni munkáját. Majd érdekesen fog meg rádnézni. Hát meg tudod, attól függ, hol dolgozol. Tehát ott, ahol Alex videóit mostanában terjesztik, a Bang My Outra, lala, ezeken a szájtokon ott meg tudod nézni bármikor. Igen. Három óránként Alex izében előveszi a fél izét tartalmat, aztán megnézi, hogy még ott van. Tehát figyú, igen, tehát mondjuk mindegy, akkor van akkor ez a... Elszokik a szervezeted, de az a lényeg, hogy olyan kell, amit a szemeddel látsz. És ugye azt álmodba is, ugye álmodsz valamit, és az agyadnak berögzülté válik az, hogy elő akarod venni a kezed, igen, lehet rögni, elővenni, igen, amin. Szóval, hogy meg akarod nézni a kezed, és meg akarod nézni ezt az emblémát, vagy logót, vagy tök mindegy. És akkor rádöbbensz, hogy én igazából álmodom, mert hogyha a szervezet azt akarja, hogy itt, hogy a valós életben lévő szervezeted meg akarja mozdítani valamit, vagy ki akarja nyitni a szemét, miközben álmodsz, nem fogja tudni, viszont az agyad föl kell arra, hogy haló, én tudatosan álmodom. És olyankor bármit megtetsz. Szóval nekem sikerült nem egyszer az, hogy repülni, olyan helyekre elmenni, olyan embereket megkukolni, meg olyan dolgokat megcsinálni, amiket egyébként nem csinálnál meg, szóval bemenni a bankba, millió pénzt elkölteni, repkedve, láthatatlanul ide-oda járkálni, szóval az nagyon... De is ezt... Két ember van. Tehát van az, amelyik el tudja azt fogadni, hogy álmodik, meg van az, amelyik nem. Tehát van, aki bepánikol attól, hogy álmodik. Tehát én például akárhogy akarom, amint rájövök, hogy álmodom, ezt de abban a pillanatban én rögtön olyan pánikszerűen próbálnék felébredni, amilyen gyorsan csak lehet. Keveset gyakoroltad ezt az álom az álomba dolgot. Igen. De most ez incepció. Igen. Ezt ő találta ki, Leonardo DiCaprio. Így van. Meg Morgan Freeman, mert nem hiányozhat. Igen, aki Nelson Mandela. És... de is ezt frankó, vagy ezt most így kamusztad? Nekem meg ez működött. Ez frankó, ha van fórum, mert nyilván miután először elkezdesz ilyesmit tapasztalni, akkor azonnal rákeresel Google-on, hogy most megörültél, rákos vagy, mikor fogsz meghalni, mit tudom én. És amikor kiderül, hogy ez teljesen természetes, meg mit tudom én, akkor abban a pillanatban ugye elkezdesz vele, vagyis hát inkább utána nézni. Foglalkozni vele, azt akartam mondani, de az nem jó szó. Hanem utána nézze, és akkor annyi fórum van már, hogy hogy kell, meg hogy csináld, tehát én is találkoztam már rengeteg módszerrel. Tehát például a legkönnyebb az, mikor mindig beledugod a péniszedet fórumjába, és mindig a kérdőzba így belenyomod. Aha, aha. Ez egy ilyen videó, ahol valaki ezt gyakorolja. Ez egy videó egyébként. Jó. Alex, néha nézőknek mondom, hogy ez most Alex viccnek szent, igen. Igen, szóval, hogy. Szóval, hogy ne, én nem tudom, hol születtél, de Csernobyl nincs kizárva, szóval nem tudom, szóval érdekel. Azt vágjátok, hogy Alex, ezt már múltkor meséltem, nem? Oly? Hogy Alex-tól eltiltottak itthon. igen, szerintem egyszer meséltem. Ja, igen, mondtad, hogy itt azért Skype-ben maradt. Skype-on, igen. Ki ez, aki itt azért bimbizik, meg ilyeneket küldözget neked? Hát csak az Alex az. Addig örülj, ameddig csak kilogatja, és nem pedig lefotózgatja, tudod. Na és Alex ilyeneket küldözget neked? Mondom, addig örülj, ameddig csak írja, hogy bimbi, nem pedig lefotózza a saját szőrös bimbiét, és elküldje neked. Nem akarlak elkeseríteni, de honnan tudod, hogy szőrös vagy? Nem kérek, nem csak hát. Na, akkor beszéljünk másról, igen? Sziasztok, itt vagyok. Oké. Okay. Persze, amikor a szőrös bimbi kerül telítékre, akkor mindig eltűnsz Ryan, jó? Nem eltűnik, hanem ilyenkor gyorsan beizgul, és így rákeres, és addig lenémítja a mikrofon. És... Azért jöttem én gyorsan vissza. Ja, és figyú, és Marci, azt akarom kérdezni, hogy ezt neked hogyan jutott ez eszedbe, vagy hogyan gondol, vagy hogyan jutottál el addig, hogy most akkor én ezt fogom csinálni, érted? Nem, nem tudom, hogy már hol hallottam arról, hogy de érdekeltek ezek az álmok, mert nem is tudom, volt valami olyan álmom, ami után azt mondtam, hogy ezek, hogy mitől függ, hogy vagy emlék, hogy valaki nekem azt mondta, hogy attól függ, hogy elalvás előtt mire gondolsz, és akkor arra fogsz álmodni, minden, és emlékszem, nagyon akartam repülni álmomba, mert sok álmomba volt az, csak sose sikerült, vagy volt, hogyha sikerült, akkor meg arra nagyon sokáig nem emlékeztem, minden, mert egy idő után nem emlékeztem, és így És így akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy akkor hogy lehet valahogy ezt kontrollálni az álmot. És én csak azt akartam, hogy valami olyat csinálni, amire így kontrollálni tudom, hogy elalvás előtt arra gondolni, vagy nem tudom. És ilyeneket olvastgattam, és utána találtam meg ezt, hogy ezt az emlémás rajzolgatást. De volt nagyon sok szó, volt az, aki itt, hogy lefekszel, ellazítod magad, és amikor a között, vagy ott vagy éppen, hogy már elaludnál, de még nem alszol el, meg még rárántanál, nem. Szóval, hogy már elaludnál, de még nem aludtál el, szóval félkomában, vagy akkor kell nagyon erősen gondolni valamire, meg megismételni önmagadban, meg ilyenek. Igazából nem nagyon tudod befolyásolni addig, amíg nem vagy tudatában a dolognak, igazából csak úgy jönnek a baromságok a fejedbe, az jó van. Hát ja. Ja. Aztán így találtam meg, és nekem az egyetlen, ami bevált, de van nagyon sok minden ilyen menne monda meg ilyen dolgok, de nekem ez tényleg bevált. De nagyon sokan írták, hogy nekik például nem vált be, hogy nem bírta az agyát, nem bírt rászokta. Minden ember más. Ja, nem bírt rászokni arra, hogy ő megnézegesse a kezét meg, akkor, hogy ő akkor rágyújtjon a álmába is. Végül is igaza van, de hát... Ja. Mondjuk az aránylag azért az kellemetlenebb történet. Hát van nagyon sok ember, aki szolgálnában azért. Mondjátok, majdnem cikisztetek már álmotokba. Én nem. Jó. Minden héten. Mármint... Nem volt már olyan, hogy egyszer csak, mit tudom én, kimentetek cikiszünetre, így a valami, ami az álommal kapcsolatos, nekem például sulis koromban volt ilyen, és onnan tudom, hogy, vagy onnan jött a példa például, hogy kimentünk cikiszünetre, és álmomban is ott cigiztem. Hát nyilván nem cigiztem élőben, csak álmomban. Nem, gondolom inkább álmodban olyanokat csinálsz meg, amikre nagyon rá vagy kattanva. Tehát azért van az, ha sokat játszol egy játékkal, akkor arról álmodsz, hogyha nagyon Sirius a busz vezetni. Például igen. Tehát amit tudom én... Ha busz szimulátort nézed, ahogy Sirius review-olja, akkor... Én emlékszem rá, hogy általános iskolás voltam, és Szlovákiába készültünk sítáborba, és ez volt az első sítáborom, és egy hét, hát mit tudom, hetedikes voltam, és hát az egy hét külföldön sítáborba, hát egy hetedikes gyereknek az kb. Ilyen ötös lottó színvonal, tehát hogy így wow! Tudod, és nagyon készültünk rá, kibéreltük a síléceket, stb., megvettük a cuccokat, és akkor már egy héttel előtt a szobámba össze voltak rendezve az ágyamra, tudod, a cuccok, tehát hogy így, mert hogy... Ja, annyira vártam. Annyira vártam, és nem tudtam elaludni. És a szörnyű egyébként. Annyira vártam a másnapot, hogy nem tudtam elaludni, mert reggel hajnalba kellett menni, de bennem volt, hogy korán kell kelni, minden. És emlékszem rá, hogy néztem a valami ismétléseket a tévében, akkoriban nem túl sok adó volt, meg eleve gagyi műsorok, és rátaláltam való ORL. Adó most is van. Hát igen, és hogy mindegy, a lényeg az, hogy rátaláltam ilyen hójelentésekre, hogy milyen a hó itt, milyen a hó ott, na hát, és akkor ez aztán még jobban nem tudtam aludni, mert azt írta, hogy Szlovákiában 10 centi, hát mondom, 10 centi hó, az iszonyat kevés. Jó, és hát ezt nem vágtam, hogy van hóágyú a világon, na mindegy, és aztán mire kiértünk, full leszakadt a hó, de az a lényeg, hogy hajnali egyre talán sikerült körülbelül elaludnom, na és miután elaludtam, utána végig azzal álmodtam, hogy elkések. És hogy elmegy a busz, és jaj, hogy izé, és aztán fölébredtem, jaj, de jó, nem késtem el, hú, de szupi, jó, visszaalszok, és akkor megint ugyanazt, vagy valami hasonlót álmodtam, és végig ezen paráztam, és amikor reggel fölkeltem, akkor milyen félve keltem fel, hogy na most akkor elaludtam, vagy most mi történt, tudod, tehát, hogy most mi van, fú, borzasztó volt. Amúgy ilyet... gyakran álmodsz akkor, hogyha izgulsz, vagy izgatott vagy. Tehát nekem volt olyan, hogy egy nap alatt 4 darab egyes dogát írtam, még mikor suliba jártam, és 3-at álmomba. Tehát, a 4-ből 3-at álmomba írtam. Az laza. Közben, bocsánat, de kérdezték, hogy Péter Árpádot meghívjuk-e. Itt van. Itt van, itt ül velünk. Ki? Az olyan, mint a köpeci? Péter Árpádot nem ismered? Nem. Az, aki sose szólal meg. Yeah. A Péter Árpád a... Az a havas. Az a havas fickó, aki videót készítettem. De én annyira sajnálom egyébként, hogy tényleg nem jutott el hozzá a hang, és akkor ott a híradónak nem tudom ki volt a műsorvezető, vagy nem tudom, hogy a híradós. Péter Árpád. Annyira amatőrön kezelte le ezt az egészet, hogy tényleg, hogyha valaki fél percig nem szól vissza, akkor nem késik a hang, hanem nem kapja meg, érted? Péter Árpád? Igen, és én is én megláttam ezt a videót, és sírtam, tehát hogy gyakorlatilag azért készült nekem ez a videó, amit fölraktam, mert hogy teljesen olyan volt a csávó, mint hogy így ellene varázsolva, tehát hogy így gondolom kb. Sok kedve lehetett ott állni az irtózatos hóba, érted? Tehát, hogy biztos vagyok benne. Péter Árpád rave party. Igen, és akkor nem mondom, jó, ez megiklett, és egyből, jó, bármi van, most senki sehova nem mozduljon, én most videót fogok készíteni. Vadd be, hogy csak mondták neked, hogy most már idei reklám videót csinálni, aztán Péter Árpád. Aztán Péter Árpád, nem. Ezt nem értettem, miért jött be ott annyi logó, szóval. A végén? What? Igen. Hát pont ezért. Ja, jó. Mert Péter Árpád betrenszelt. Istenem, nagyon kreatív vagy, kávé. Köszi. Elgondolkozok, hogy kreatív vagy, mint Alex, aztán ne jövök, hogy... Hogy nem. Nem, én vagyok olyan kreatív, mint Alex, de legalább, tehát Alex ezerszer pihentebb, és ugyanáll ez annyira rájátszik a videóira, hogy Köszönöm. És írták is a videóm alá, ej, de csuda videó volt ez! emlékszem, hogy Alexnek az egyik videója, már meg nem mondom melyik volt ez, amin műtét után én hazajöttem, és az volt az érdekes, hogy a kórházból hazajövet, én minden erőltem, szóval hogyha nekem akkor meg kellett volna nézni egy Shoulder Clubot, amin alapból egyébként fapofával ülök végig, és így néha-néha elröhögöm magam, szóval nem vagyok ez a net előtt nagyon röhögös, de ott mindenen erőltem magam, és így Alexnek megnézem az egyik videóját, és sírásig. Szóval... Jó, de mondjuk akkor, amikor hazajössz egy ilyen szörnyű helyről, akkor olyan boldog vagy, hogy akár még izé, nézd a Katica! Ja, nézd, van ablak! Tényleg, ugyanilyen voltam. Mindenen, annyit röhögtem, és örültem, de, aztán mi volt a videómban egyébként? Amit... Nem, meg nem mondom neked, de tényleg esküszöm, nem tudom... Lehet pont rage-eltél. Ja, akkor csináltad az ez van hármat öröttet. Igen, és ez a hülye good like! Mi ez a videó, Ryan? Hát ez nagyon vicces. Jó volt hallani, good like-ban. Hát ez nagyon vicces. Hát ez nagyon vicces. Hey, de csuda videó volt ez. Nekem tetszik. Miért fogja meg a segét a néger az elfutásnak az utolsó két percében, és miért van papucsnál térdzoknia? Ki? Mi? Hogy mi van? Miről beszélgettek? Felejtsd el. Péter Árpád. Péter Árpád itt vagy. Péter Árpád. Ja, most Péter Árpád Zsorzsist játszott? Nem, hát ti kezdtétek el izé random videókat nézegetni, érted? Úgyhogy közöm nincsen. Megsérteni. Most pontosan azon gondolkodom, hogy mit lehetne kihozni a Péter Árpádból. Itt születnek az Alex és az című videó. Hát ha lenne hó, azt mondanám, én egyébként arra azt akartam, hogy kiállok én is valami ilyen havas helyre, és valahogy... Itt most van hó, lehet nem rossz ötlet. Hát valahogy, tudod, hogy valahogy előadom ugyanezt, és mit tudom én, megcsináljuk Alex úgyis, hogy én vagyok, aki Péter Árpádozik. De várjál, Keveri, nagyon sok ideig kell tanulni ezt a szöveget, amit Péter Árpád elmondta. Van Pesten hol? Nincs, de elvileg stúdióba ül, aki Péter Árpádozik. Tehát gyakorlatilag, ha te vagy a Péter Árpád, és kitalálsz arra valami fán dolgot, akkor alapvetően meg tudjuk oldani a dolgot. Igen, tehát, mert itt most van hol, lehet az is, hogy kiállok, és Péter Árpád, és te mit tudom én mondod közben, hogy úristen, és megölték őket, törtek, és állandó fasz. Alex. Adásban vagyunk. Ez a making of. Tehát amikor én egyedül vagyok, akkor én így gondolkodok a videóimról. Tehát általában, hogy van időm, akkor így ülök, és így nézegetek. Tehát így lett az Alex és a mustár, hogy volt az asztalon egy rohadt mustár. És így néztem, mondom, és tudod, jött az érzés, biztos ismeritek a... Igen, erről videót kell csinálni. Igen, igen. Mert nem ez volt ez a Péter Árpádos, tehát hogy így... Én tudom jól, hogy pihent, tehát egy másodpercig sincsen semmiféle illúzióm ezzel kapcsolatosan, érted? Tudom én, hogy pihent, de nekem akkor ez egyszerűen jött, és meg kellett valósítanom magamat. Tehát olyan nincs, hogy én azt nem csinálom meg. Igen, mert akkor muszáj. Akkor muszáj, és tudod, hogy izé csomó dislike is lesz rajta, mert hogy pihent, meg nem arra várnak, szerinted, hogy mit tudom szerinted én. Tök szörnyűen jön ki, akkor még azt is tudod, hogy tök szar lett, de akkor is felrakoltál. Igen. Na milyen volt az izé videó? Nem tudom már meg, de van egy ilyen videó, amit úgy nem akartam felrakni. Annyira szörnyű lett, de egyszer muszáj voltam. Azt hiszem, pont a szomszédos, a maradék uborka. Szomszédos maradék uborka, what? Mikor ott áll a, nem tudom már, hogy hívják az öreg fazont, a szomszédok sorozatból, az öreg nényét, aki ilyen borzasztóan bunkó. És akkor, hogy mit hozok vacsorára? Hurkát, kolbásszal? Ja! Raktam a maradék uborkát, és tudtam, hogy akármilyen szar lesz, ezt meg kell csinálni. Pont azt a részt néztem egyébként. Érdekes egyébként, hogy nektek mikor volt utoljára olyan videó, tehát hogy ti hogy videóztok, hogy vannak a előre betervezett, mindenképpen meg kell csinálnom ötletek, és vannak a, ezt most ilyen spontán akkor is megcsinálom, ha törik, ha szakad? Nem, csak gondolok nem, egyet, aztán hogyha ha éppen fel van töltve a kamera, vagy olyan izében vagyok, akkor megcsinálom. Mert nálam ilyen teljesen ilyen random. Nálam úgy működik, hogy van háromféle videózási módszer. Az egyik egy hete nem volt már videó. Videózási módszer. A másik az a... Van olyan, amit scriptet írok hozzá. Tehát a Alex és a Mustár, ami ilyen híres lett, és már látták már 80 ezeren, ahol script volt írva. Ezt rendesen megírtam előtte. Érdekes pedig, annyi videód van, ami tök jó, és sokkal kevesebben nézik meg. Most bocs, ez az én privát véleményem, tehát ettől függet lehet, hogy ez tökre nem így van, és most mindenki lehurrog. De hogy csomó olyan videód van, ami szerintem ezerszer jobb, mint például ez a mustáros. De melyik például, amelyik? Jó, hát nekem például ez a feliratkozós is jobban tetszett kicsik. Hirtelen fogalmam, milyen feliratkozós? Hát az 50 ezeres. Most hirtelen nem emlékszek rá, de lehet. Nem tudom, most nem tudok rá példát mondani. Én töltöttem fel a Narniás videót, iratkozzátok fel! Ez nem nagyon tetszett. És justgamers.hu. És ez a lényeg, hogy azt akartam mondani ezzel, hogy igazából rengeteg sikeres videóm van, mit tudom én, de nem egy, tehát hogyha mindig sikeres videóm scriptelt lenne, akkor scriptelt csinálnék. Csak mivel van egy híres, ami borzasztóan random volt, van egy híres, ami teljesen meg volt tervezve, van egy híres, ami spontán jött, érted? Aha. Nincs egyfajta, tehát még olyan nem volt, hogy van két darab híres, amit ugyanúgy csináltam volna. Igen, tehát ez teljesen, például volt Herbie-nek ez a, nem tudom mennyire vágjátok azt a videóját, biztos, hogy vágjátok, tudod, amikor pofoszkodik a nő, hogy igen, hol voltál, bukincelve, izé. Hogy nem tudom az mennyire volt neki betervezett, vagy mennyire volt neki tudatos, de hogy azt például ki gondolta volna, hogy ekkora nagy durranás lesz, és haverjaim, érted, osztogatták, meg... Ja. Tehát, hogy így... Tehát érted, hogy így ki gondolta volna senki gyakorlatilag, legalábbis én tutira nem. Hogy... Hát én is megtalálom a Rolli tojás péniszt egy pornó oldalon, tehát hogy... Igen. Ne, mondjuk ez nem tudom mennyire pozitív. Annyira nem, én azért azt gondolom, tehát hogy én biztos nem reklámoznám, de ettől függetlenül... Igen, de hát ez egy olyan élmény, tehát így saját kreálmányodat megtalálni egy pornó oldalon, anélkül, hogy pornóznál, vagy bármi ilyesmit csináltál. Meg pornó. Hogy ugye maga a tartalom olyan lenne, ami ezt indokolná, tehát én... Igen, tehát... Én valamilyen szinten értem, hogy miért, de valamilyen szinten meg még sem, tehát hogy azért ez... Igen, értem, én is értem, hogy azért, mert pénisz, és akkor tojás pénisz, és úgy tűnik ennyi már elég a boldogsághoz annak az oldalnak, a látogatóinak. Na mindegy, érdekes sztori. Álom az ennyi? Vagy van még sztoritok? Mert szerintem azért ez egy elég érdekes történet. Itt állt be engem Ryan basszogat. Most nem is csináltam semmit. Nekem amúgy már nem tudom, most így hirtelen más nem jut nagyon eszembe. Marci itt van még velünk egyébként? Ja, good luck, Márton. Good luck, Márton. Péter Árpád. Péter Árpád. Good luck. Good luck. Marci. Elvesztettük. Elvesztettük. Nincs itt. Ja, annyira elcsendesedett, nem tudom mi van vele. Lehet, hogy elaludt. Lehet, hogy vége lett. Lehet, hogy vége. Kihunyt. Kihunyt a Marci. Kihunyt a Marci teljes mértékben. Holnap már ott fogják megtalálni, hogy megzebedve ott. Megzebedve? Ez mi ez, ami Miskolci slang? Ez milyen sztály? Jó, most akkor mondjátok meg nekem azt, pesti bunkók, hogy mi az a furik? Hát Talicska. Igen. Azaz. Furik. Aha. Akkor mondd meg azt nekem, hogy mi a makuka. Jó, az biztos tudjátok már. Nem vágom, mi a makuka. Pedig már elmondtam, hogy kétszer a... Jó, akkor te mondd meg nekem. Mi a makuka? Na, Ryan, mi a makuka? Mi a makuka? Ezt még nem is mondtad. Dehogy nem. De ezt minden pesti ismeri, aki már egyszer volt Miskolcon. A makuka... Én még nem voltam. Napra forgó mag a makuka. Ja, hát állandóan minden nap makukázok, érted? Hogy ez hogy nem jutott eszem, hogy makuka? Tehát pedig nem is értem, tehát tényleg a budapesti fölmegy, hát mi más csinál Miskolcon, mint makukázik, érted? Hát. Jó volt Miskolc, olyat makukáz. Makukáztunk éjjel-nappal, fú, milyen azt a csudi mindenit, mit makukáztunk, gyerekek. El nem tudjátok ti képzelni. A makuka... Ők a makuka klub. Együtt hagylak titeket. Egy kicsit mindjárt jövök, addig jónak lenni. Oké. Okay. Szia Alex. Pedig Alex, én tőled valamit meg akartam kérdezni most. Én is gondolkoztam, most volt egy nagyon fontos dolog. Akkor mondjad. Mindegy, menj, nem gáz, csak a podcastet teszettünk rá. Nem. Nem, tényleg nem para. Én azt akartam Alex megkérdezni, hogyha te ilyen okos vagy. Hogy itt makukáz... Ó, visszajött közben. Hogy itt makukázol, akkor mondd meg nekem, ha tudod, hogy mi az... Ja. Gyorsan ki kell találnom valamit. Hogy cuttingol. Na, most megfogtál. Cuttingat. Nem. Cuttingol? Cuttingol. Cuttizik. Nem tudom. Katizik, igen, ez a népi nyelven, népi nyelven kábítószerezik. Zörög. Tehát valamivel csörög, zörög. Tehát ez a katingol. És azt mondom, hogy ne kácsongj. Ne kácsongj? He? Na, van itt kontra. I don't know. Tehát mit tudom, én nekem mindig azt mondták, hogy Alex, ne kácsongj a széken. Ne kácsongj a széken. Impelzni. Igen. Aha. Kácsok. Na jó, minél jövök, addig gondolkozzatok el azon, hogy mit tettetek. Tavaly nyáron. De nekem volt egy nagyon fontos kérdésem, mi Alex, hogyha elmész, elfelejtem. Elérekel! Oké, elfelejtettem. És ugye a háttérből... No, igen, persze nem. Jó, köszi Alex, kösz. Kösz, jó, tudod, mit viszik. Hogyha hangosan mondjuk, akkor azt még hallja el amúgy lent. Viszont a halkan azt nem. Alex! De jó, hogy nincs itt! Jaj, de jó, igen! Na jó. Igen. Nem tudom, gyerekek, én elfogytam a témákból államterén. Megmondom őszintén. Persze, mert a 18 pluszos álmokról nem mer egyikünk se beszélni. Hát, meg szép. De ha mernénk, akkor úgy érzem, itt lennék hajnali kettőig. Alex hamar elment. Igen. Az Alex elment, most mindenki, hogy hívják azt a híradóssát. Péter Áfel? Bocs, viccet, én is afkoltam. Na, figyelj, srácok! Kaver és a magyar ragozás, best of ever. És itt mondják, hogy lepcsányka. Hát a lepcsányka az egyszerű, az a tócsi. Igen. Az nagyon egyszerű. Ez so simple feladvány volt. Amúgy nekem lassan mennem kéne. De hogy nem kell. Azaz. Nem, hát még egy legalább egy 20 percet biztos, hogy tolnunk kell. Yeah. Most nem lehet itt, Ryan, ne haragudjál le. Tényleg, Ryan, beszél nekünk, te mész Amerikába. Jézusom. Hogy lesz ez, mint lesz ez, mesélj már engem, ez nagyon érdekel. Csak Facebookon soha nem kérdezem meg. Hát igazából ez most spoilerezek, mert erről majd videót csinálok. Uh-huh. Úgyhogy ezt majd, ha valaki azt is megnézi, akkor ezt már hallani fogja, vagyis addigra már hallottam, majd, na mindegy. Szóval az lényeg, hát hogy ugye megyek, ja. Igen. Ja, ja, szóval megyek nyáron ilyen táborba gyerekekre ügyelni, illetve nem gyerekekre ügyelni, hanem én ilyen karbantartó leszek. Gondnak? És, hát, hát olyan tudok ki, hát ja, füvet nyírok majd, festegetek, fütyülök közben, nem tudom. Tök király. Ja. Pedofil cenzúrázott. Úgyhogy ja, megyek, és hát az a helyzet, hogy én nyáron ezért nem leszek ugye egy podcastben, meg szeptemberben sem, szeptember elején, közepén. Uh-huh. Viszont azt tervezem, hogy ahogy viszem majd a kamerát, laptopot, és szeretnék egy ilyen kis utazás előtti, utazás közbeni, utáni, ott lévős ilyen kis vlogokat, helyzetjelentő videókat. És hát, hát ja, nagyjából ez lesz így nekem a nyáron. De ezért te kapsz pénzt egyébként? Vagy a kiutazásodat fizetik? Vagy ez hát, hogy van? Vagy ilyen, még te fizetsz, hogy kint lehessél gondnok? Vagy ez mi? Hát úgy van, hogy be kell fizetni egy összeget. Uh-huh. És én ennek az összegnek a kétszeresét fogom nagyjából megkeresni kint. Aha. Szóval ugye az visszajön. Szóval, hogyha úgy nézzük, akkor ingyen megyek ki, és kapok még kapok még annyit, amennyit én befizettem. Szóval tulajdonképpen... És azt kérdezik, hogy a Ryanair-rel fogsz repülni? Mekkora poén, mekkora poén. Nem, Ryan a spoiler él, Ryan. Igen. A kis tévében csak a sorozatoknak a legvége megy. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy tehát a Walking Dead gyakorlatilag le se játsszák, mert még nincs vége, tehát hogy... Nem, én kimegyek és én rendezem az utolsó részt, fölkérnek, hogy... Leci, ez szar volt. Tehát akkor... Ki kell állnod színpadra, tudod, ott közül, és úgy kell, mindig el kell mesélni, mi volt a vége, minek. Igen, én leszek az izélyt, hogy az előző epizódban, és akkor... az előző epizódban, és Ryan ott ül, és így fest, és ilyen 30 percig ilyen csicseregnek a madarak, és így... Amúgy hallottam, hogy nagyon hiányoztam nektek, de itt vagyok. Ja. Mert attól, hogy én nem vagyok én, attól, itt, attól én még hallok titeket, tehát... Attól... De azt nem hallottad, amit halkan mondtam. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah olyanokat mondtam suttogva a mikrofonba, hogy csak na. Muhahaha. Tessék. Nem, amúgy visszatérve, igen, szóval be kell fizetnem ugye egy összeget, azért nekem elintézik a vízumos cuccokat, a repjegyet, a biztosítást, ilyeneket, és nekem ugye annyi a dolgom, hogy kirepülök, és ott leszek a táborban. Kicsikét hosszú lesz, meg hát ugye annyi, hogy elmegy az egész nyaram, de úgy van, hogy hát igen, június, július, augusztus, ezt így végig kell dolgozni, 7 napból 6 napot dolgozni kell, egy szabad nap, és én augusztus 30-án végzek a munkával, és utána lesz egy hetem, másfél hetem, még így szeptemberben, hogy utazgassak, meg ilyenek. Úgyhogy azt terveztem, hogy viszek ugye természetesen ki pénzt, meg amit ott megkapok, abból egy ilyen egyhetes, az egy hetem az ilyen nagyon fullos lesz, szóval így egyik nap Vegas, másik nap a Bahamák, érted, csajok, ja, igen, versenyek. In your mondom, dream, hogy bro. Majd, figyelj már, hogy majd akkor havi, hogy kell ezt mondani? Nem e havi, hanem a havi. Az havi. Nem tudom, akkor, amikor, abban a hónapban. De igen, az egyik, hogy akkor megkapjuk a YouTube-tól a pénzt, és akkor megyünk veled is a Bahamákra, jó? Jó. Ja, ezt mindenképpen akartam, hogy pont tudod az éves bahamázást akkorra tegyük már. Igen, mert akkor rája... Bocsi, közbeszólok. Le kell érni, hogy pár perce, szóval most ne hiányoljatok, szólok, hogy majd jövök. Ugye? Jó, oké. Okay. Köszönjük. Na és hogy az akkora időzítsük, mert gondolkodtam arra, hogy kihagyhatnánk két havit, megtartva őket, és akkor mit tudom én, vehetnénk valami villát is ott akár, vagy? De azt már az előző évben beszéltünk PewDiePie-jal, hogy neki adtuk el. hogy ezért túl snasz volt. Rendben, de azért mondom, hogy, hogy akkor most vehetnénk egy sajátot mondjuk mellette, biztos tudna intézni helyet, érted? És akkor legalább haverok között lennénk, mert mit tudom. Jó, csak akkor viszont akkor a texasi rancsomat szerintem azt eladom. legyen bele egy kis pénz, aztán figyelj, nekem... Az még megvan? Hát... Múltkor a mexikói marihuána tenyészettel együtt vettem. Fű, marihuána tenyészettel vettem. Mexikóba tenyésztesz. Te, Ryan, neked nagyon sok időd van. Figyelj, Ryan! Te tenyésztesz. Tehát én nem értem, mi akkor minek youtubozol? Hát, figyelj, kell valami, tudod, ahonnan az apró pénzt gyűjtöm be. Szóval az, hogy én naponta milliárdokat keresek a Wall Street-en, azt attól még nem jelenti azt, hogy nem dolgozhatok rendes munkát. Tehát most nekem én a YouTube... Én is gondolkodtam rajta, hogy így beállok pénztárosnak, veszek egy étteremláncot, és akkor beállok néha pénztárosnak, és megnézem milyen. Egyébként Ryan, viszel ki laptopot? Vagy... Ez nagy, igen, nagyon komoly. Ryan, viszel ki laptopot? Vagy... Aha. Jaj, megveszi az egész dead kint, hát nem csak minden... Nem, viszek laptopot, persze azt a laptopot viszem el, amit ugye podcast-en, amit podcast-re vittem, úgyhogy az jó lesz szerintem. És az a tudsz videót vágni, nem? Aha, és van ott wifi is, úgyhogy jó lesz. Meg az a jó ugye a GoPro-ban, hogy nem olyan nagy ezért fájlokat csinál, szóval nem ez az ilyen... Nem tapadnak úgy át a nők, mint hogyha csak simán levennéd a sapkádat, felöknél a szemleged, és mondanád, hogy én vagyok a Spoilerman. Figyelj, és azt akarom kérdezni, hogy viszed akkor ugye a GoPro-t, viszed a laptopot, és ezen kívül... Más nem... Mi? Más nem kell. Más nem kell? De. Hát internet, laptop, kamera, ruha nem kell. Nem, mondjuk igaz, én sem vinnék, hát veszek kint rögtön. Amúgy te hol találtad ezt a lehetőséget? Hát csoportársam volt előző évben, így ennél a tábornál. Az a lényeg, hogy ugye vannak ilyen szervezetek, ez most jelenleg a Camp Leaders, ezt szerintem sokan ismeritek, így nézők közül. És az azzal foglalkozik, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak biztosítják azt a lehetőséget, hogy így, ahogy az előbb elmondtam, ki tudnak utazni, kicsit tudnak világot látni, és természetesen ugye dolgozni. És elvesít a munkát! És úgy ugye viszonylag értelmesen telik el a nyár. És nekem csoporttársam volt ott előző évben, ennél a tábornál, ahová én megyek, és ő ajánlotta ezt, hogy az tök jó volt, meg mit tudom én. És hát úgy voltam vele az elején, hogy elég sok ilyen történetet hallottam, hogy de hát, hogy az nagyon rabszolgamunka, meg hogy nem kap pénzt az ember, meg hogy mit tudom én, szemetek velük ugye a munkáltatók. És ezért kicsikét így szkeptikus voltam ezzel mindig is, de mondta a csoporttársam, ugye, aki most volt ott, hogy hát nagyon jó fejek, meg nagyon jó az egész, meg mit tudom én. És hát tényleg nagyon jó fejek. Én ugye azóta már beszéltem így Facebookon is, meg e-mailben is, ugye így a táborvezetéssel elmondták a pozitívumokat, negatívumokat, szóval nem lesz ez olyan, hogy oda megyek, és mint tudom én Hollandiában, vagy hát én mindig ugye hallottam ilyen rémtörténeteket, hogy kimentek szerencsét próbálni fiatalok, mit tudom én, Hollandiában vagy Spanyolországban, aztán kirakták őket, befizették a pénzt, és kirakták őket a híd alatt, aztán alig tudtak hazajutni, szóval ilyesmi. Igen, nem lesz. Igen, és ilyen szexrabszolga lesz belőled. Ja. Igen, tehát így külön ilyen egyiptomi warhouse, tehát ilyen... és akkor ott fogsz majd dolgozni, lesznek barátaid, nagyon sok barátod lesz, de csak egy éjszakán át fognak tartani. Általában nem előről fogod őket látni. És majd ha telefonálsz, akkor lehet, hogy én is befizetek egyre. De nekem remélem majd baráti áll. Hát, én jó vagyok. 20 000 dollár lesz. De azt így elképzeltem, hogy így Hollandiába, és akkor jó van, hát akkor átbasszunk titeket, és most kirakunk a marihuana ültetvényeken, tudod? Oh shit! És akkor jaj, ne! Tudod, így mindenki ez a kamu, tudod, rádöbbenés. Most mi lesz velünk? Tudod, és akkor utána már ilyen jössz, ilyen aranymerdzsóval, meg mint tudod. És akkor nem spoilerman leszel, hanem best spoiler. The spoiler. Nem, egyébként nem parázol, hogy esetleg nem tudom, hogy átvernek, vagy valami? Nem. Nem, megmondom őszintén, mert én tényleg azért olyan vagyok, aki nem szeret csak úgy random belevágni dolgokba, szóval nem vagyok ez az ilyen hihetetlenül vakmerő ember, aki fogja és tudod, beleugrik a kútba, hogyha azt mondják, hogy ugorjon bele, hanem inkább megnézem, milyen mély, mennyire van televízzel, megírja beleugrani, meg ilyenek. Szóval itt is azért eléggé után... Igen, tehát így is úgyis meghalsz, csak előtte azért még gondolkodtál. Igen. Nem, tényleg nem parázok. Meg úgy vagyok vele, érted, hogy az előző nyaram, előző két nyaram az igazából, ha azt nézem, egy álomnyár volt. Szóval tudod ezt, hogy ide-oda mentem, nem kellett különösebben foglalkoznom semmivel, tök jól éreztem magam, mit tudom én, de úgy voltam vele, hogy basszus kulcs, 21 évesen itt vagyok, és azért ilyenkor az emberek nagy része, illetve akiket úgy ismerek, már itt ott voltak, meg mit tudom én, és érted, jó lenne azért, tudod, hogy világot látni, kalandot átélni, ugye nekem itt volt ez a norvégiás kutyaszánhúzós izém is, az is ugye, oda is azért jelentkeztem, mert egy baromi nagy kaland, és úgy gondolom, hogy ki tudok menni, és oké, hogy dolgoznom kell, de utána ott lesz egy-két hetem Amerikában, arra, hogy oda menjek, ahova szeretnék, egyedül, azt nézem meg, amit szeretnék egyedül, ez szerintem egy tök nagy lehetőség, meg hát tényleg egy kaland, vagy nem tudom. Uh-huh. Szóval... Jó, hát ez inkább gondolom, mint a kaland része volt a lényeg, nem? Tehát, hogy meg talán tudsz olyan kapcsolatokat kiépíteni, ki tudja, hogy valami munkát kint majd idővel szerezni, az is mekkora poén lenne. Hát figyelj, én ahova megyek, az egy eléggé ilyen mezőgazdaság orientált terület Amerikában, és ugye mivel én ebben tanulok, ugye ilyen agrár tárgyat, vagyis hát nem mindegy, szóval ugye én környezetgazdálkodási agrármérnöknek tanulok, és mivel ahova én megyek, az ilyen mezőgazdasági tud, szerintem ott a jövőben ki tudok építeni majd valamilyen kapcsolatokat, amik majd a jövőben engem segítenek, vagy nem tudom. Szóval ugye vannak ilyen, van ugye Európán belül Erasmus, mindenféle ilyen egyéb ilyen szövetkezet, ami segít kijutni, és kint tanulhatsz, tanulhatod ugyanazt, amit mondjuk itt Magyarországon tanultál, meg dolgozhatsz is, ugye azzal, amit itthon tanulsz, most nem tudom, hogy ez így mennyire követhető. Én értem. És Amerikában és Kanadában is vannak ilyen szervezetek, és hát amik kivisznek Amerikában és Kanadában, viszont kevés. Ha jól tudom, legalábbis én egy felsőbb éves ezt így még nézegettem korábban. Szóval sokkal kevesebb lehetőség van kijutni Kanadába, Amerikába, mint mondjuk Európán belül akárhova. És azon gondolkoztam, hogyha mondjuk esetleg tudom én sikerült tudod így egy ilyen helyi kisebb vállalkozással így kapcsolatba lépni, hogy esetleg ilyen, hát nem azt mondom, hogy szakmai gyakorlatra, hiszen azért ilyen két hónapra kiutazni, az már mondjuk az is megérné, de hogy később kimenni dolgozni, az már úgy egész jó lenne. Szóval egy ilyen kontaktot összeszedni. Úgyhogy ez az utazás több szempontból is hasznos lehet. Szerintem ez nagyon érdekes, tehát hogy sűrűn tervezel majd amúgy videókat csinálni róla? Mindenképp, aha. Én megmondom őszintén, én imádom ezeket az ilyen utazós videókat, tudod, hogy és akkor ma itt voltunk, mit tudom én, megnéztük, mit tudom én. Egyrészt, másrészt meg én Amerikáért nagyon oda vagyok, szóval ez nekem olyan lesz, mint hát egy ilyen tőled ilyen gyerekkori álom, hogy úristen, hogy tényleg az ott van a világ másik felén. Jó, hát kinek nem. Hát ja, és hogy mennyire más lehet az élet, és most tudod, így nézegettem a helyről, ugye Google térképen különféle fotókat, meg tudod, körbejártam az utakat, hogy hol leszünk majd, meg minden, és ez tipikusan az igazi country, szóval ez a, amit a, hát ugye ilyen amerikai vidék, amit az ilyen filmekben látsz, és így annyira jól néz ki basszus kulcs, úgyhogy mindenképpen szeretnék persze videózni, és szerintem sűrűn, meg hát ugye majd nagyvárosokból is jelentkezek majd, amikor Las Vegasban ott leszek fönt a hotel tetején, és nyomhatjuk a partit, akkor is majd nyomok egy livestreamet a helyi csajokkal, úgyhogy jó lesz, ja. Persze, és akkor így a Ryan így kimegy még első nap, és így, igen, itt vagyok, itt Amerikában, itt festem a kerítést, és és akkor egy, mit tudom én, egy két hónapig el sem lehet érni, tudod, semmi. Aha. És akkor egyszer csak így, Bedez YOLO swag videó, és akkor így következő, a oh yeah, Nika, feka Nika, és ilyen íze kilométeres aranyfuchs a nyakába, ilyen íze, ez a csíkos szemüveg, tudod, és így, a oh yeah, biacs, én vagyok Ryan, innen nyomom, és akkor így hátul ezek a lowrider kocsik, tudod, így ugráltatják minden, és így, hát igen, a táborban már nem melózok, helyette inkább izé cracket árulok itt a gettóba. És igen, a kapcsolatokat építem. De utazgatni nem lesz időt, gondolom, nem? De lesz egy-két hét nagyjából nyár végén, ami kevésnek tűnhet, így ugye majdnem 3 hónap munkáért cserébe, de még mindig ott az még mindig ugye az a durva ebben, hogy tulajdonképpen ingyen jutok ki. Uh-huh. Meg tényleg az, hogy nem kell foglalkoznom ugye ott kint sem a saját magam ellátásával, szóval nem kell foglalkoznom a kajával, nem kell foglalkoznom a szállással, nem kell foglalkoznom az odajutással, semmi. Ugye ezt minden intézik. Nem kell foglalkoznom a vízummal, semmilyen hülyeséggel. Ugye az, hogyha te így ki akarsz jutni Amerikába, csak úgy, hogy én most kimegyek Amerikába, az eléggé sok papírmunkával, meg előkészülettel hát meg jár. Be kell menned ugye a követségre, ott elbeszélgetnek veled, miért akarsz. Igen. Igen, igen. Meg nem biztos, hogy megadják. Szóval, hogyha te kicsit sem vagy szimpatikus, akkor nem kapod meg. Igen, bemész, és ott egyik haverom is többször járt az Egyesült Államokba, és akkor megkérdezték az egyik, tehát mindig simán megkapta, válaszolgatott, és azt érezte, hogy na jó, hát ő úgyis sokszor volt, tudod. És aztán bement az elbeszélgetésre, benyomott valamilyen poént, de valami egész lightosat, és így a nő így felnézett, semmi mosoly, értem, köszönöm, hogy szólunk. És így nem kapta meg a vízumot, hanem letiltották. Tehát, hogyha elmész, ne poénkodj. Tehát az nem az a hely, ahol poénkodnod kell. Hát nem. Hát figyelj, én így kérdezgettem, és olyanokat mondtak, hogy lesznek olyan kérdések, hogy mit tudom én, tudsz előfegyvert használni, értesz-e az atombombához, meg a biológiai fegyverekhez, érted ilyeneket, szóval ilyen kérdések. Igen, és akkor egyszer benyomod, hogy ne persze, és akkor hát kész, tehát ők nem engednek ki. Igen, szóval nagyon-nagyon durva. Ha, durva. Na mindegy, ez van. Na jó van, viszont szerintem ennyi volt mára a podcast, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Hát Marci az ugye most már eltűnt, mindegy, köszönjük Marci, hogy itt voltál. Köszönjük Péter Árpád. Köszönjük Péter Árpád. Marci. Alex itt vagy egyébként? Köszönjük Péter Marci. Köszönjük Péter Árpád Marcel. Good like. Középső nevét, good like. És köszönjük nektek is, kedves nézők. Nézők? Nem nézők, inkább hallgatók. Hogy itt voltatok. Úgyhogy jövő héten találkozunk, ha minden igaz. Megint ilyen köszi. Jó kis témákkal. Kösz, hogy itt voltatok. Ciao. Sziasztok.